أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. دو سورة البقرة دريم ايسا شروع او دريم ايسا فبارد جهاد في سبيل الله كوا و دو جهاد نمخ كي دو جهاد دو پارا دو مسلمانان منظم كي دل دار دير زوري دي چه مسلمانان منظمي او متفق او متحدی او دغرنگی د مسلمانانو د مجاهدینو عقیده برابر، عمل برابری، کور برابری، ملک او وطن برابری، نو دای منظمی، دای متفق او متحدی او د دای قوت په ځای باندې نو دای به صحیح جهاد کولای شي او د دای په جهاد باندې به صحیح نتیجه مرتب کیږي. نو د دې وجه نه په دې صورت کې د جهاد لپاره امور انتظامیه بیانیږي. درې قسم امور انتظامیه: تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل او سیاست مدنی. د تهذیب الاخلاق لپاره لس صفات بیان شو. په لسو کې د پنځو تعلق د عقیدې سره او د پنځو تعلق د عمل سره. د کومو چې تعلق د عقیدې سره نو په هغه کې یو ایمان و په الله باندې، دویم ایمان و په قیامت، دریم په ملائکو، څلورم په کتابونو او پنځم په انبیاء علیهم الصلاة والسلام باندې. او هغه پنځه چې د هغې تعلق د عمل سره و، نو په هغه کې یو مال ورکولو او مال لګولو صحیح مصارف وکړي، دویم د مانځه پابندي، دریم زکات ورکول، څلورم د وعدو وفاداري کول، او پنځم صبر کول. د دې پنځو تعلق دا د عمل سره و. بیا څلور احکام بیان شو دپاره د سیاست مدني. اول دا چې په ملک کې د ظالم نه انتقام اخیستلی کیږي، او دویم دا چې مالونه د قانون شرعي مطابق تقسیموي، چې د مسلمانانو نفسونه محفوظ وي، مالونه محفوظ وي، نو د دې قوت او طاقت په ځای باندې دی متفق او متحدی او دی به صحیح جهاد کولای شي. او دریم مسله وه د ارتباط النفس، یعنی خپل ځان تربیت کول او ځان ټریننګ کول. او د هغې لپاره مثال کې روژه ذکر کړه، چې د روژې پابندي کوئ د دې لپاره چې تاسې د سختې سره عادت شئ، د لوږې تندې سره عادت شئ. ځکه جهاد کې کله سخته راځي، لوږه تنده راځي، نو دې لپاره چې مجاهدین او مسلمانان د سختو سره او د مشکلاتو رو برداشت کولو سره عادي. څلورم قانون و نه، یعنی رشوت، چې کله په ملک کې رشوت نه وي، د یو بل مالونه په حرامه طریقه نه خوړلی کیږي، نو دغه هم به متفق او متحدی، او چې کله اتفاق اتحاد برابری نو به مجاهدین صحیح جهاد کولی شي. نو بهرحال دا څلور قوانین و د پاره د سیاست مدني. اوس په دې یاد کې بیان د ادب کوي، یو ادب ورکوي چې الله وایي بې فایدې تپوسونه مه کوئ، هغه تپوس مه کوئ چې هغه کې صحیح فایده نه وي. او دویم د میاشتو باره کې د یو سوال جواب کوي. سوال داسې و، اکثر مفسرین دا ذکر کوي چې دا یو سوال و د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شوی و چې یا رسول الله، دا څه وجه ده چې میاشت په اول کې وړی بیا غټه شي بیا بیرته وړه شي، یعنی په یو حال میاشت نه وي، لکه نور همیشه په یو حال وي، خو میاشت همیشه په یو حال نه وي، کله غټه وي، کله وړه وي، کله درمیانه شي. د دې اختلاف د څه د وجه نه دی؟ نو د هغې جواب کوي، قل هي مواقیت للناس، د هغې جواب کوي. خو بیره دې سوال باره کې دوه قول لري، چې دا تپوس د حکمت باره کې شوی او کدا تپوس د سبب مبارک شوی او یو قولدار چې دا تپوس د حکمت مبارک شوی او حکمت سمانه چې دې خلاف حکمت سره چې کړه د امیاش وړای بیا غټه شي بیا بیرته وړه شي نو جواب کې حکمت بیان شو چې هی موافیت للناس د دې میاشتې په غټه دوه وړو کې دوه کې په اختلاف کې حکمت داري چې دې سره خلق وختونه معلومي او دا غرنګې د حج وخت په دې باندې معلوميږي نو په دې وختونه معلوميږي دا حکمت او دا فائدہ ردی دویم قول دې کې داري چې دې ته په د سبب د اختلاف باره کې کړو چې دې اختلاف د دې میاشتې د بدلېدو را بدلېدو حکمت سبب سره سو جنه داسې کیږي خدا سوال مهم نو دا سوال بے پیدیو پیدیب کی نوی نو دیو اینا پا جواب کیو تا حکمت ذکر کئی چھے ہی مواقیت للناس پا دیکھ حکمت دار ہے چھے دیوانی وقتون معلومی نو بارحال دا سوال بارکی دو قول لی یو قول سرے چھے دا تپوس مبارد دا حکمت دا اختلاف کیو او دویم قول دار ہے چھے دا تپوس مبارد دا سبب دا اختلاف کیو خو کچر سوال پا بارا دا حکمت دا اختلاف کشی نو بے جواب دا غی مطابق دے چی ہی مواقی تو لنناس جواب دا سوال مطابق دے او کچر تا دا سوال پا بارا دا سبب دا اختلاف کشی نو بے جواب دا سوال مطابق ندے ولی دکا سوال پا بارا دا سبب کشوے دے او پا جواب کسی جی کرشوے حکمت دا اختلاف نو بے دا حکمت دا جواب ولی دا سوال سا مطابق نشو پا دے کی تنبیح دا سوال کون کو تا چی اوہ تا پوس نلے پکار چی اوہ کی پائدہ نہیں اوہ تا پوس کون پکاری چی اوہ پیدہ لے اوہ کسی حکمتو نہیں لکہ مثال لدے سبب معلوم اول دا خود علمی ریاضی بحث دے علمی ریاضی کی دا بحث کی گی پلکیات کی دا بحث کی گی چی دا میش وری وڑای بیا غٹا چی بیا بیتا وری وڑا کی گی وہاں کی دا اس خاص پیدا نشترے نو پا دے وجبانی دیکھ او تنبیح دا چی گوری مناسب دارا چی سوال پا بارا دا حکمت دا اختلاف کی وشی او سوال پا بارا دا سبب دا اختلاف کی دا مناسب نرے او ظاہرم دارا چی دا تپوس پا بارا دا حکمت دا اختلاف کی شوئے رے دیکھا چی دیبانی کم خاص دلیل نشتا چی دا سوال پا بارا دا سبب دا اختلاف کی شوئے رے دا سوال پا بارا دا چاہ کی شوئے دا حکمت دا اختلاف کی شوئے رے ولی ذکر چی پا جواب کی حکمت بیان شوئے رہے نو معلوم ہے چی سوالم پا بارا دا چاہ کی شوئے دا حکمت نو دغا توجیح غرد چی دا سوال پا بارا دا چاہ کی شوئے دا حکمت دا اختلاف کی شوئے رہے قولی ہی مواقیت للناس دا جواب دے چی گورد دے بانی خلق وقتون معلومی وقتون پی سنگ معلومی گی لکہ مثال پا دے دا قرزون وقت معلومی گی سوک چالا قرز وری کی دمیشت بمیشت دا پارا نو قرضونو وختونه پی معلومی گی دی اجارو دی کرایگان وختونه پی معلومی گی پا دیبانی دروجی وختونه معلومی گی دروجماتی وقت پی معلومی گی دارنگی دی اختری پی معلومی گی یا نور معاملات چین دی پا دیبانی پاسانی بانی معلومی گی کچر تا مثال همیشه دی سپومی دی نور پشان پی یو اندازه وی نو بیدو میاشتو او دابتو دی کلن سی معلومات نکی دی او کو معلوماتی که دنو لگ لگ خلق بپیو دلی عام خلق بپی نپوی دی خدا واس که کم دوره کیفیت دی نو پا دی کیفیت بانی عام خلق پویی گی عوام هم پا دی بانی شره پویی گی اغم دینا معلومات کولشی وقتونه پی معلومی نو بارحال آیات کسی نکر کئی یو دبم دی چی بی پیلیت پوسنم مکوی او دویم دسوال جواب دی درین پا آیات کی رد دے پا بازی رواجون دا جاہلیت بانی ولیک واتو البیوت من ابوابها دارنگی لیس البر بیان تاتو البیوت من ظهورها ولیکن البر من اتقا واتو البیوت من ابوابها پا دیکھ رد کئی پا رواجون دا جاہلیت بانی جاہلیت کی غلط رواجون دا نیو رواج داو چکل با حج نرال نکو دروازہ با نران نواتل دو کورونو دو شان بران نواتل نو اللہ دی پا دو رواج و دو رسم بانی رد کئی درم دو دام علومی گی چې صحابه کرام ډیر حرص په دې خبره چې هغه د دین په باره کې د نبی علیه السلام د زده کړو کې د دین او دنیا دواړو باره کې خو د دې سوال زیات تعلق د دنیا د امور سره دی. خو بهرحال صحابه کرام به وخت په وخت د نبی علیه السلام پوښتنه کول او ځان به پوه کاوه. بل دام ته معلومه شوه چې اصل معیار چې هغه میاشتې دی دا یو عالمی میقات دی د ټولو خلکو دپاره، نو صحیح شی چې دی هغه د میاشتو حساب دی. نن سبا زیات خلک هغه حساب کتاب بدل کړی دی چې کوم د انګریزانو طریقه رسنعسوي باندې حساب کتاب کوي. خو بهرحال هغې کې مشکلات هم ډېر زیات دي، غلطیان هم پکې راځي، لکه ځینې میاشت اتیش ورځي، ځینې دیر شي، ځینې یو دیر شي، او د دې سبب او وجه معلومه نه وي چې دا ولې دومره دا اختلاف په دې کې راځي. نو هغه کې یو دا غلطي هم پکې، یو خو په عام خلک په حساب کتاب پوهېږي نه، او بل دا چې هغوی باندې داسې خاص دلیل هم نه وي. دا خو یو آسان شعر سپوږمۍ معلومول او میاشت معلومول، چې مثال میاشت کنه د اولې ورځې ډېره نری هر سره یې پېژني چېره میاشت نوې شوې ده، خو د بل کوم حساب چې دی په هغې باندې عام خلک نه پوهېږي، خاص خلک پې معلومېږي. الشمسي حساب چې دی، ځکه چې هغه په رصدي آلاتو باندې یا د ریاضۍ په قواعدو باندې هغه سره موقوف دی، نو رصدي آلات رصدیه ورته وایي، یا دارنګې د علمي ریاضۍ قواعد په هغې باندې معلومېږي. د هغې کې مشکلات ډېر وي، هر سره په آسانۍ نه شي معلومولی، خو دا کوم چې د میاشتو حساب دی نو دا ډېر په آسانۍ باندې معلومېږي. دارنګې مواقیت شرعیه و کې د سپوږمۍ حساب اعتبار دی، مقصد دا دی روژې نیسي، یا دغرنګې اخترې کې یا حج کې حج ته ځي، نو په دې کې اعتبار چا نه دی، قمري حساب ده، شمسي حساب نه په دې کې اعتبار نه وي. دغرنګې دې کې دې ته هم اشاره ده، شپږم آیات کې دې ته هم اشاره ده چې ګوره هر کار په خپله طریقه باندې کول پکار دي. دعوات البیوت من ابوابها، په دې ظاهري معنا دا ده چې کور ته راځئ، د دروازې طرفه راشئ، د شاه طرف یې کورونو ته مه راځئ. نو څنګه چې ظاهري کارونه په یو مناسب طریقه کې، نو دارنګې چې کوم باطني معنوي کارونه دي هغه هم په یو مناسب طریقه باندې کوه. نو بهرحال هره خبره شي، یا مثلا حکومتونه دي، نظمونه دي، تحریکونه دي، په کار داره سړی هر کار خپلې لارې نه لټوي. لکه مثال یو تحریک دی، تحریک رهبری شورا معلومه وي، دارنګې په هغې کې سیاسي وزارت معلوم وي، د معارف وزارت پکې معلوم وي، د امر بالمعروف وزارت پکې معلوم وي. نو په کار داره چې هره موضوع د خپلې لارې نه لټولی کېږي. نو دعوات البیوت من ابوابها دا لفظ څه دی؟ دا عام لفظ دی. څرنګې سړی کور ته راځي، نو کور ته په کړکۍ نه رادانګې، یا په دیوال به ورته نه رادانګې، په دروازه به ورته راځي. نو دارنګې هر کار به د خپلې طریقې نه لټوي. په دې کې دې ته هم اشاره ده، دارنګې دې کې دې ته هم اشاره ده چې ګورئ ښه طریقه دا ده چې چاته یو لاره بنده شي، نو د هغې متبادل لاره ورته ولټولی شي. یو کار سړی کوي، کله کله مثال عمارت په بندیانې لګوي چې مثال چاندې به نه کوئ، خو متبادل لار نه لټوي، متبادل غم بیا نه کوي. پکاردار سړی یو پابندي لګوي، پکاردار چې متبادل لارې هم ولټوي. دلته الله تعالی پابندي ولګوله چې کورونو ته د شاه طرف هم راځي، خو متبادل لارې وښودل چې دعوات البیوت من ابوابها، او دا د قرآن عامه قاعده ده. لکه مخکې ویلي لا تقولوا راعنا، راعنا لفظ مه ویوئ، بلکې د هغې په داسې ویوئ انظرنا لفظ ویوئ. یا دغرنګې نبی علیه السلام په مخکې یو سړي وویل ما شاء الله وشئت، نبی علیه السلام ویل دا لفظ مه ویوه، خو متبادل لفظ یې ورته وښوده چې ما شاء الله، یوازې ما شاء الله ویوه، ما شاء الله وشئت، یا لولا فلان ما نجونا، دا مه ویوه، بلکې نسبت چا ته وکړه؟ الله تعالی ته وکړه. لولا الكلب لجاء اللص، لولا البط لجاء اللص، دا الفاظ چې دي دا منع دي شریعت کې، خو متبادل الفاظ یې ښودلي دي چې مثال له هر کار نسبت چا ته وکړه؟ الله تعالی ته وکړه. نو بهرحال چې یو لاره بنده شي، متبادل لار لټول پکار دي، او دا د صحیح مفتیانو علامه هم ده چې ځینې کار دغه کوي چې دې طریقه باندې تجارت یا کاروبار یا معامله حرام ده خو متبادل لا رخی چې جایز در پکې وی ده مفتیان حضرات دا بیانې د فقه کتابونو کې مثال روا ناروا په هر شي کې خود لې شوې دي بیعاتو کې ناروا کم دي او روا کم دي یا په اجارو کې یا دارنګ زراعت او زمیداره کې دا روا ناروا دواړه جانبین بیانې او دوی ماده باندې یاد کې خود لې شوې ده چې غلط کار مکوي یسالونک عن الله لکی دیتا اشاره و چی دی جورت اسوال مکوی نولیس البر بیانتاتی دیتا اشاره و چی غلط کارم مکوی غلط سوال و غلط خبرم مکوی او دارنگی غلط کارم مکوی دی نزان و ساتی او دلیل شانی زول بارکی بخاری و مسلم شریف کی روایت رازی برار رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی دا پا زمان بارکی لیات راغلی زمان دا انسوال بارکی وی کلا با چه من حج تلالو حج نبا کور تراتلو و پا دروازه من راتو در شا طرف بندر اتلو یو سره وی پا دروازه را لیل خلکو در دی پی غورو نوارک لشی دا خطا غلط کارو کو نالله دا ایتون رو لگل چه ولی سن بر رو بیانتا تون بیوتا دا دنیکی کار خلکو گرزوله و حالان که دا دنیکی کار نو نو برحال دنیکی کار باقی چه کم طریقه الله و رسول خودلی که الله رسول یو طریقه نه خوندلی یو سنت ځان یو طریقه جوړی لکه مثلا بدعات ولې ناروایی په بدعاتو کې چې کومه طریقه خوندلې شوې نه هغه طریقه الله او رسول طرفه نه نه هغه طریقه به سنت الله بندگی او عبادت نه کوي چې الله او رسول نه خوندلې او بیا ګوري واتقوا الله اعلان د تقوا کوي دا ولې قرآن کې عامه دا طریقه لږ کله احکام بیانوي زیا په ځای سره تقوا اعلان هم کوي ځکه دا تقوا باعث په منلو د احکامو باندې یو سړی کې د الله پاک نه یېره وي نو هغه د الله حکمونه مني خو چې د الله یېره نه وي د الله حکم نه مني یو سړی د شریعت پابندي کوله ته پوه شوئ دا سړی د الله نه یېرېږي او که د شریعت پابندي کې نه وه نو ته پوه شئ دې سړی د الله نه یېره نشته نو دا واتقوا الله دا اعلان د تقوا ولې کوي ځکه دا باعث دی په منلو د احکامو باندې او دا لعلکم تفلحون دا باعث دی تقوا باندې تقوا په ځان کې پیدا کړه د لپاره چې کامیاب شئ د کامیابۍ شی سره تقوا ده د الله پاک نه یېره کول دي دا یاد ترجمه داره الله تعالی وایي یسالونک تپوس کوي د استان عن الله التي په باره د میاشتو کې قل وایا هی مواقیتو دا میاشتې مواقیتو وختونه معلومه ول للناس لپاره د خلکو والحج او دپار د حج والحج دپار د اسمان دی باندې حج وخت معلومیږي او د حج تخصیص یو خدا د مواقیت للناس خدا خینو خدا تخصیص د حج ولې کوي دا ځکه د جاهلیت والا په دې کې د ځان به تاخیر کاو لکه مثلا د میاشت کې به تقدیم تاخیر کاو چې څه کار مثلا حرمت د پلانې میاشت نه پلانې ته وروسته شو نو د ځان به کې تاخیر کاو نو ځکه الله تعالی یو الحج نه دی لپاره معلوم وخت دی پای کې تاخیر صحیح نه دی ولیس البر ان د نیکی بیانتا تل بیوتا چې تاسو راتله کوي کورونو ته من ظهور یا د شاګانونه ولیکن البر لیکن نیکی من اتقا د نیکی د هغه چا ده چې یېرېږي د الله نه ولیکن البر من اتقا مخکې سوال تیر شوی و یاد به م شي که نه کوم ځای کې تیر شوی و هغه ولیکن البر من آمن بالله چې حمل نه صحیح کېږي موږ څنګه تقدیر کړی و شابش ولكن البر لكن نيكي من اتقى اغشى لشي لي لنا ترانا واتوا البيوت او رازي كورن من ابواب هذا دروازه لدينا واتقوا الله ولقيد الله فاكنا لعلكم تفلحون لدير فارسا سكام يا شيء وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فدياتك غاص المقصد بياني ندی سی اصل دعوه سوا جهاد فی سبیل الله نو وسغه اصل مقصد او اصل دعوه دی سی بیان دی دا مخکې خو امور انتظامیه بیان ایدل وروسته بیا امور انتظامیه را روان دي تدبیر المنزل دو قسم امور انتظامیه بیان شو تهذیب الاخلاق او سیاست مدنی او دریم قسم امور انتظامیه وروسته بیانیږي دې مېسې غ اصل دعوه ذکر کړي شیخ اعلان د جهاد په سبیل الله علی نو یو په دې کې اصل دعوه ذکر کړي دویم اشاره ده پر زیاد ده قتال ته، چې قتال فرض ده که قاتلو صیغه امر ذکر کوي، او دا صیغه امر قرآن کې تقریبا ول زیاده قاتل یا قاتلون لپس بار بار دا تاکیدونه کوي. اگر چې نن سبا امت د دې فریضې نه ډېر غافل لري، اکثر خلک داسې چې هغوی عقیده او نظریه هم د جهاد نه لري، که سړی جهاد ډېر کوي او که نه کوي، خو کم از کم عقیده خو به جهاد، عقیده او نظریه خو به جهاد لري. مثلا یو سړی به داسې ټول عمر کې به یو تشکیل ونه کړي، یو ځل به هم جنګ ونه کړي، خو په کار داره چې عقیده خو خامخا او نظریه خامخا د جهاد. ډېر خلک د سن جهادي عقیده نه لري، د مرجعو غوندې نظر لري. نو دویم په آیات کې اشاره پر زیاد د قتال ته. دریم مقصد د قتال ذکر کوي، قتال د څه لپاره دی؟ فی سبیل الله. فی سبیل الله څه مقصد دی؟ اعلان کلمة الله لپاره. حدیث شریف کے راضی فی سبیل الله څه ته وایي؟ من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا و فی سبیل الله. د اعلان کلمة الله په نیت جهاد کول لته سبیل الله ویل کیږي. نو جهاد به د دې لپاره کوي چې د الله تعالی دین عالی شي. لکه نن سبا اعلان کلمة الله نشته. کلمة الله ابن تیمیہ رحمہ اللہ د اللہ ټول دین ته وایي چې د اللہ د ټول دین بالا دستی راشي. نو نن سبا د اللہ تعالی د دین بالا دستی نشته، د کفر بالا دستی ده، د جمهوریت بالا دستی ده، د شرعي نظام بالا دستی نشته. نو جهاد د دې لپاره دی چې اعلان کلمة الله راشي، د اللہ تعالی دین په دنیا کې بلند شي، اوچت شي. نو دې ته څه وایي؟ اعلان کلمة الله ویلی کیږي. لکه مثلا د اصول کتابونه کې نورانوار حسامی کې بتاس دا خبره یاده کړي چې جهاد دا حسن لغیره دی، په دې کې حسن نه وجه د غیر نه راغلی. غیر څه دی؟ اعلان کلمة الله ده. یعنی جهاد په نصیب کې حسن نشته، خو حسن پکې د بلې وجه نه راغلی، هغه دا چې په دې سر اعلان د چا راځي؟ د کلمة الله راځي. نو د جهاد په مقصدونو کې لوی نور مقصدونه هم شته، مخکې مونږ بیان کړي وو، خو یو لوی مقصد اعلان کلمة الله ده. څلورم درې بیان کوي چې جهاد د چا سره وکړي، جهاد د چا مقابله کې کیږي. نو الله وایي الذین یقاتلونکم، کوم خلک چې ستاسو سره جنګیږي، یعنی ځوانانی. که مثلا زنانۍ، هغه به نه وجنئ په دغه کې، دارنګې بوډاګان به نه وجنئ، ماشومان به نه وجنئ، راهبان به نه وجنئ. نو الذین یقاتلونکم ذکر کوي چې قتال به دغه چا سره کوي چې هغه ستا سره قتال کوي. که کوم خلک قتال نه کوي، د هغوی څه قتال کول نشته. څلورم ادب د جهاد ذکر کوي چې ولا تعتلو. الله وایي زیاتی مه کوه. زیاتی مه کوه څه معنا؟ یو سړی کلمه ووایي بیا مه وژنه، یا دارنګ یو سړی دې مړ کړو نو مشرکوي مه، اندامونه ته مه کټ کوه. البته که هغه د مجاهدین اندامونه کټ کړي نه، هغه کې دا یمو اختلاف دی. ځینې علما وایي چې قصاصاً مسله جایز ده، او بعضې وایي چې نه، قصاصاً هم څه نه ده، جایز نه ده. د احنافو مذهب په کې داده چې قصاصاً هم مسله جایز نه ده، او بعضې امامان وایي چې نه، قصاصاً مسله څه ده، جایز ده. که هغې د مجاهدین اندامونه کټ کړي وو نو ته یم وایي چې شی کټ کولی، خو بعض ولا تعتدون کې دا هم دی چې مسله به نه کړي، اندامونه به د مړو نه کټ کړي، غوږونه یا پوزې. بعضې جذباتي اندازې کړه د ژوندو هم غوږونه کټ کړي، دا خبره صحیح نه ده، دا په مسله کې راځي. البته که جنگ جاري او د کافر مثال غوږ ولګي، غوږ کټ شي یا سترګه وځي، نو د جنگ په دوران کې دا په مسله کې نه راځي. خو چې کله ته یو کافر دشمن ونیسې او د هغې نه وروسته ته ځینې اندام کټ کړي، نو دا په مسله کې راځي. نو ولا تعتدو دا ده چې ماشومان مه وژنه، زنانه مه وژنه، راهبان مه وژنه، مسله مه کوه، غلول مه کوه، اجتماعي مالونه دي یا غنیمت دي، هغې کې خیانت نه ځان وساته. نو دا یې آداب چې دی وښودل. نو وقاتل الله وایي جنګ وکړئ فی سبیل الله، په لار د الله پاکې، یا فی سبیل الله دپاره د اوچتوالي د دین د الله پاک. دا اسانه معنا ده. الذين لا كسان سرقات انكم شجن كيسا والصلاه ولا طاعه وزيت يم كوي ان الله يقين لا فاك لا يحب المعتدين من نكيد زيت كون كسرا وقتلوهم هي ثقفتموهم فديات كي يو تعميم ده قتال ذكر كي مخي ويل شي قتال صرف دا خال کو سو کئی چستا سر قتال کئی وہ سوئی ہر جے کہ چی کافر بے نجی کافر و مشرک دے دعوت سے صلح نئی معاہدہ و سنئی مذاکرات سنئی شوی نو ارجے کہ چری پلا صبر شنو قطرے کا ہے شقیت کو مہم تعمین دا قتال او کو دیم استثناء دا مسجد حرام کئی چو لا تقاتل عند المسجد حرام مسجد حرام کے بعد ابتداء قتال نہ کئی البتہ کچھری اغی ابتداء قتال وکلان تو جوابی قتال کولے شی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ سمانا جوابی قتال ابتداء دا قتال لیو جوابی او دفاعی قتال لی نو مسجد حرام کے اقدامی جہاد دا ناروا لی ابتدائی جہاد ناروا لی خود دفاعی جہاد او جوابی جہاد مسجد حرام کے ہم کولے شی بل دیتا اشارہ کئی دی قتال دو طریقی ذکر کئی اول دا چی کد وجل واسم بکی گی نو وقتلوهم قتل کئی او کد اسلو واسم پی نکی دا وجل واسم پی نکی دا اسلو واسم بکی دا نو اخرجوهم وی باسی دا علاقین او شرعی دا مل کم زینو کی کافران وسی گی دا علاقون او باسی نو دو طریقی دی قتال یو دا کافران وجل دی او دویم اگر دا ملکن اسل دی دریم دے کہ تو اشارہ تفسیر قرطبی کے وہی چھ مثال دے آیات دلیل لب دے مان چھ قتل اسیرم کولے شی قیدی وجلے شی وقت لوم ایسا چھ مانا دا کافران ندی پا جنگ کی قیدیان وکر نو دا قیدیان و بارا کی سلور طریقی دی پا شریعت کی خوی وہ طریقی اسم دے قتلم دے وجلے عام شی نبی علیہ السلام بعد قیدیان وجلیو لکہ دا بدر قیدیان چھ وکلاو یا کسادو نو پاغی کی اگر دو کسان تی بے وجلی ہو او نور بیدا سیو چی غیر پی دیبانی ازاد کری ہو نو قیدیم وجلی شی سلورم دیتا مشار اللہ چی گو رئی اصل حق دار دا زمکی اغسری مسلمانان دی و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم لیکی دیتا اشار اللہ چی دا زمکو اصل مالکان دا ملکون اصل مالکان سوگ دی مسلمانان دی دا جدا خبر چې د مسلمانانو عملی کمزوري دومره ده او د جهاد باره کې سستی دومره شوی چې مسلمانان په ارض کې د زمیانو شان وقف یې رہی ټول له کافرانو محکومی له کافرانو حاکمیت وی په کار دار چې د ځمکه واک اختیار او حاکمیت دار مسلمانانو سره یې ځکه او اخرجوهم دای لري خپل او دای وطنونه او باسي مسلمان دا وطنونه اصل کې د مسلمانانو ہنن سبا مسلمان بہمتی دے ترسید لدہ پخوا دا سے دور راغل او پا مسلمان دا سے حکمتون او چھ مثال پا سوون و سوون و زرگون و زرگون قیدیان با مسلمان و کورون کی باو بعد حاکمان دا مسلمان دا سے او چھ دی یو یو حاکم پا دی یو یو امیر دی یو مشر پا کور کیا پا لسگون و دارنگی پا سوون و قیدیان باو دا اگی کورن با دا وینز و نبادا کو دا اگی نارینا و زانب اچھرے قیدیانی کرے وی فنن سبا خبر ټول الټه شوی دا ولی دا صحیح جهاد نشته جهاد ته توجه نشته الله مسلمانانو کې یووالی راولي اتفاق راولي جهاد ته متوجه شي نو دغه دور به من الله پاک راولي نو بهره د ځمکې اصل مالکان شوګ مسلمانان دي که الله سو یو اخرجوهم من حيث اخرجوکم دا نه کې سوره انبیاء یو سل پنځم کې راځي چې ان الارض يرثها عباد الصالحون دا ځمکه دا باسر کی دچا حقی سوک میں ملا سیو لینکان بندگان دارنگی صورت عراق یو صورت اشتم کے رج موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده دا زمکہ دا اشارہ دیتا ہوں جی فرعونیان دا زمکہ من اللہ تاو صدر کئی لیکن زم آیت کے لئے خبری تا اشارہ چھے زمکہ اصل مالکان سوک دی مسلمانان دی شفاگم دیتا اشارہ دا چل تعالیٰ وی والفتنة اشد من القتل دا فتنہ دا ډیره سخت دا قتل لسمانا مسلمانان پہ فتنو کے غرزول یعنی دا فکری استعمار دا ډیر خطرناک دا چانا دا ظاہری استعمار نا او دا نگی دا ملکون دا قبضہ کول نا چسلے کافر کی مرتد کی بیدین کی گمراہ کی نا دا فکری جگڑا ډیره خطرناک دا چانا دې ظاهري جګړې نه کوم چې د اصلي په زور باندې کیږي لکه نن سبا دا بیماری ډېره زیاته ده ول فتنه اشد من القتل چې عام معاشره او عام دنیا او اسلامي ملکونه د دې آیت مستحق ګرځېدلي دا کې قسمه قسم د کوپر ارتداد فحاشي عریاني بيدینیاني قسمه قسم فتنونه اسلامي ملکونه ډک شوي دي. ګوره یو طرف ته قتلونه دي او بل طرف ته سرې فتنې خورېږي. نو دا فتنې خورېدل مسلمانان په فتنو کې اخته کول دا ډېر خطرناک رشانه د دې قتلونو نه. نو دا کومه چې فکري جګړه وي فکری جګړه چې کوم د کفارو طرف نه مسلط ده مسلمانانو خلاف نو دا ډېره خطرناکه ده په نسبت د چا باندې د دې قتلونو باندې. که مسلمانان قتل شي دا معمولي خبره ده. مسلمانانو باندې بمبارونه وشي جیلونو ته ډک شي دا دومره نقصانی نه ده ځکه دا خو د آخرت لویه پیدا او ګټه ده. خو دا فکري استعمار د مسلمانانو او فکري جګړې په دې مسلط کول دا ډېرې زیاتې خطرناکې دي. نو دې ته اشاره شوه. بل د مسجد حرام تعظیم ته اشاره ده. ګوره چې د مسجد حرام به ډېر ادب کوئ هلته به د کافرانو سره قتال نه کوئ. البته که دفاعي قتال وي نو به یې کولی شي. بل دې ته اشاره ده چې د کافرانو په جنګونو کې مبالغه ډېره پکار ده. فإن قاتلوکم فاقتلوهم. الله داسې نه وایي چې دوی سره جنګونه وکوي بلکې الله وایي مړه یې کوي. نو څه معنی د دوی وژلو کې خیر مبالغې نه کار والی. او دغه رنګې دې ته اشاره ده چې د کافرانو سره قتال کول دا فرض دي امر کوي ځکه مخکې یاد کې هم امر وقاتلو دې یاد کې هم امر دی چې وقتلوهم او جهاد به د حالاتو مناسب کله فرضعین وي کله فرض کفایي. خو نن سبا عام صورتونه دا د فرضعین دي ځکه د مسلمانانو ملکونه څه دي قبضه شوي دي. مسلمانانو قیدیان د کفارو جیلونو کې چرې پراته دي. علما وایي چې کله د مسلمانانو یوه لویه ځمکه د کفارو قبضه کوي دا هم په مسلمانانو د هغې خلاف جهاد فرضعین ګرځي. نن سبا لوی لوی مستقل ملکونه دا د کفارو د قبضې د لاندې دي چې هغې باندې کافران قابض شوي دي. مخکې مسلمانانو ډېر د عروج دور لیدلی چې د مسلمانانو ډېر عروج او ډېره ترقي وه او ډېر ملکونه مسلمانانو فتح کړي وو. په هغې باندې شرعي نظام اسلامي حکومتونه وو ډېر پراخه پراخه حکومتونه مسلمانانو کړي. خو هغه ملکونه اوس د کفارو لاسونو ته لوېدلي دي. مثال اندلس چې دی هغې سقوط کړی مکمل د سلیفیانو قبضه کړی یا نور ملکونه شو. نو د دغه ملکونو د ازادو دا د ټول مسلمانانو یو مشترکه مسؤلیت دی د ټول امت مسلم مشترکه مسؤلیت دی د دغه خاورې دغه ملکونه ازادول د کافرانو نه. دا یو مشترکه مسؤلیت دی د ټولو. دغرنګې آیات کې دې ته اشاره کوي چې ګوري که یو سړی د کافرانو سره قتال کوي نو قتال به دېره پاره چې فتنې ختم شي. ول فتنة اشد من القتل کې دې ته اشاره ده چې فتنې د مخ د ځمکې نه ختمې شي. نو یو غایه د قتال دغه ده فتنې ختمول. نورې غایه مخکې موږ بیان کړی وي اصولو کې آینده کې هم دا بیا راشي. آیات کې دا چې لږ مشکل دی واخرجو من حیث اخرجوکم دې کې جواهر القرآن کې درې توجیهات کړي. یو دا چې دا حیثو تعلیلي دی نو معنی دا ده من حیثو په دې وجه چې تاسو ایستلي وی. څه معنی دوی ولې وشړی په دې وجه تاسو شړلي وي د علاقې نه ایستلي وی نو حیثو تعلیلي دی. دویمه توجیه دا ده چې دا حیثو ظرفیه دی. څه معنی من حیثو د کوم ځای نه چې تاسو ایستلي وی دا هغه نه وباسئ. دریمه توجیه چې دا حیثو د تشبیه لپاره دی څنګه چې تاسو ایستلي وی هغه نه تاسو وباسئ. بل د آیات کې وایي چې والفتنة اشد من القتل دا فتنه وایي ډېره خطرناکه ده. د چا نه د قتل نه. دا ولې ډېره خطرناکه ده؟ د هغې وجه دا ده چې یو سړی په شرک کې فتنو کې اخته شي نو دا په جهنم ته ځي او قتل چې دی په دې باندې سړی همیشه جهنم ته نه ځي. دغرنګې په فتنو باندې په شرک او کفر باندې انسان د اسلام نه وځي خو په قتل سره د اسلام نه وځي. نو ځکه وایي فتنه دا ډېره خطرناکه ده. د چا نه؟ د قتل نه. د آیت معنا دا ده واقتلوهم الله یوجنی دی لرا حیث ثقفتموهم چاته چې بیا ممی دی لرا واخرجوهم وباسئ دی لرا من حیث واخرجوکم د هغه ځای نه یسو خود ری معنی منگو کلی یاد ایم شوی سلمان اول معنی سوا استاد چې کوم الفاظ تعبیرات کو لغت فکر لري که ځان تعبیرات مو جوړوي استاد یې الفاظ فکر لري هیسو چې ظرفیه شي نو معنی د کوم ځای نه چې تاسو ایستلي وي یا هیسو تعلیلیه ده که تاسو ایستلي وي او یا هیسو تشبیه ده څرنګه چې تاسو ایستلي وي والفتنه اشد من القتل او شرک ډیر سخت دی د قتل نه فتنه معنی د شرک دا نه یې فتنې وروسته نورې معناګانې را روان دي ولا تقاتلهم او جنگ مکو لدی سرا پنیز د مسجد حرام بانی پنیز یعنی پخوا د مسجد حرام کی حتا یقاتلوکم تلی جنگ کی ساسورت ہی پری مسجد حرام کی فائن قاتلوکم که جنگ کا او ساسوران فقتلوهم لکی دی لرا فقتلوهم وی یعنی اللہ پا غلبہ در کی لدی دو وجلو فدی وجلو بانی کذالکم دقننگی جزاو لکافرین بدر د کافرانو دا دا کافر دا غو دا کافر و جل دا دا غو دا کفر بدلالا فا این انتاو فا این اللہ غفور رحیم دا ترغیب دے توبیتا چرا شئی من شئی دا کفر او شرک پریده وی اللہ پاک غفور رحیم دے گناہون با مباک کی و رحم بربانی امو کی او دویم دیتا اشاره دا چکل یو کافر دا کفر نمان شئی نو دا غیسی بے جہاد حرام دے بے اسی جہاد نکے لیکن بے اقصان رور جوړ شو مسلمان دی ستا رور دی پاینین تاو کچر دی من شو دو کفرنا فاین اللہ پس یقین اللہ پا غفورن بکن کے لے رحیم رحم کون کے لے وقاتلهم حتی لا تکون فتنۃ و یکون الدین للہ پا دی آج کی دا جنگ او دا جہاد و فائدی بیانی جہاد دا سر پارا دی دا جہاد حکمتون سری نو دا خود دیر زیاد دی دیاد که دو غٹی پیدی بین شو دا مهم پیدی دی جہاد یو دا دیر پارا دی چی اللہوی پیتنی ختمی شی کپر او شرک ختم شی دویم با یکون دین للہ قانون دیو اللہ پاک دا پارا شی یعنی شرعی نظام ناپی شی تنفیذ شرعی نظام دا یو لوی مقصد دی نو مقصد دون دا قتال نو دا اصل مقصد دی جہاد اگر چی جہاد که نوری دیر پیدی دی چھ دے باندے کافرانو دو ظلم و دو وحشت جواب کی پہ دے باندے گناہون امار کی درجے بلندے گی اللہ پہ راضی کی اللہ نصرت حاصلے گی جنتون پچھلے ملاوے گی ثوابون اڈیر زیادی دا دیر پہ دیدی خویلوی پہ دے سلا غدارا چھ ویکون الدین للہ سورت انفال کے ویکون الدین کلہ للہ نو بہرحال یو د جهاد دو پیدې بیانې فایاد کی دویم پدې کې امر د قتال کوي د هر مشرک سره چې هر مشرک هر کافر شي دا وایي چې قتال کوي مخیتونه کې سوې دي الذين يقاتلون کې شو د قتال کوي لږه شي قتال وکړي روسه له حکم عام کو چې نه یوازې د مقاتل کافر سره بلکې د هر کافر خلاف الله جنگ وکړي او بل دیتا مشال اللہ چی گولی دی جہاد دا پارا دا شرط ندے چی مشال کافر با ابتداو کنو بے بتا سکے جہاد کے ننا غیر ابتدا نا تپ اقدام ہوکا تا ابتداو کا دیکھا سر دی جہاد غیر سلا و یکون دین للہ چی شرعی نظام دا پیشی نو دا شرعی نظام دا تنفیز دا پارا چی جہاد کے نو دا کافر ابتداو لشرط ندے چی مشال تبا لی جہاد کے لگا باز علماء داوی چی جہادون طول دفاعی جہادون شویری ابتدائی و اقدامی جہادون نشتا دا خبر خطا دا چھے دا شرعی نظام دا تنفیز دا پارا مثال تا جہاد کے نو بے ابتدام کولیش اقدام کولیشی دارنگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی امرتا نقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ لدی کلمی دا ویلی پولی با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمات دا امر شو جسو کما قتال کما نو گوری علت دا قتال اغسر کفر دے علت دا قتال ایواز سن دے اگر کافران اقدام نرے اگر اقدام کی بے جہاد پر زغین کی گی دام صحیح خبر دا علت دا قتال او وجہ دا قتال دا غیسر کوپر دے چھے کلا پا کافر کی کوپر موجودی نو علت و سبب دو کوپر موجود دے مطلب بے قتال و جہاد بکے لکہ دلتا سوئی حتا لا تکون فتنتون چھے شرک ختم شی پیتنا کوپر او شرک تاوئی دانگی پیتنا مسلمانان تا تکلیف پر کول او پا مسلمانان زور و زبردستی کول چھے مرتد شی یعنی دا مسلمانانو تنگول نئی فغیبان زور زیادہ ظلم دا ختم شی فکرن سوا مختلف ملکون کی مسلمان سے زور زیادہ ظلم کی نو جہاد دا دین پاراو کا چی دا کافر دا زور او ظلم و زیادہ دا سشی بن شی دا ختم شی او بے صورت انفال کی اسراو یکون الدین کلوه للالتا کلوه لپشتکول دا دین دا اللہ دا پارشی نسمانا جہاد بل اغا پوری کیا چھتا مکمل شرعی نظام تدبیق شی که مکمل شرعی نظام نی تدبیق شی بیمم جہاد جاری لکن انسا موجودہ حالات ہے کہ پا افغانستان کی مکمل شرعی نظام نی تدبیق شوی سیصد شرعی نظام تدبیق شوی دا خوصو قیصد شرعی نظام نی تدبیق شوی نو که یو سالی بعض مسالح پا کی او پواید بخاطری دیو حکمت پا بنیادی خوصی دا که حکمت او مسلحت په بنیاد نه نو بلکې دا تاخیر هم ګناه ده. کله مسلمانان یو علاقه باندې تمکین راشي سلطې راشي نو دا پې فرض دی چې سو فیصد شرعي نظام څه وکړي تطبیق وکړي. لکه الله تعالی څه وایي ویکون الدین کله لله چې ټول دین د الله دپاره شي یو حکم هم پاتې نه شي. که یو حکم پاتې شو نو بیا هم چې قتال څه وي جاری بهي. مثلا یو علاقې والا وایي چې موږ زکات نه ورکوو بیا به مو څه جهاد کېږي. یو علاقی والا ہو چھ من من نکو یا من آزان نکو یا من سکو ہو گولا پا جمع نکو بیا موسی جہاد کی گی یا را یو علاقی والا ہو چھ من جہاد تا نزو من جہادی تشکیلون نکو بیا موسی جہاد کی گی دا طول دا جہاد دا پارسی اسباب دی کہ یو گناہ پاتی دا غیوی گناہ خلاب ہم جہاد کی گی دا آفر چھ گناہ سنی ختم شوی نی لیکن اللہ تعالیٰ سوی ویکون دینو کلہ للہ انکہ بعضی مصلحتی مثال دا خلق و حالات دا سی چا کمزوری مجبوری که مثال دا پی یوزم طول شرعی نظام تدبیق که ناغا متنفر کی گی پی عدیب زن نقصان پیدا کی گی نبیت دا مصلحت پا خاطر که لگ تاخیر پا کراشی نبیت سرے مجرم نرے خوکر دا مصلحت او حکمت نیو بغیر دا یو شرعی عذر نا سرے تاخیر که نبیبانی بیت سرے مجرم دے گنانگار دے پی لیکن اللہ تعالیٰ طول دین خبرہ کری دیو جوز دین خبرہ ندا کری دوبارہ دے آتی منگو دو قیدی بیانی نوقات نمحت تعالیٰ تکون فدنتن اللہ جنگ کو دی سراتر دی چپاتی نشی شرک فدنتن کفر فدنتن شرک کفر او شرک دارنگی فدنتن دا مسلمان زورول دا ختم شی ویکون الدین للہ شدین اللہ دا پارا فانین تاو کچھری منشو دی دا قتالنا قتالنا منشو قتالی نکاو فلا عدوانا فنشت زیتا اللہ علی الظالمین مگر فظالمانو بالی الشر الحرام بشر الحرام والحرمات قصاص بدایت کی یہ حکم دا شل حرم ذکر کی چلاوی پاشل حرم کی قتال مکاوی البتہ کہ بل سوک صاف سا قتال شروع کی جنگ شروع کی میں بے جوابی و دفاعی قتال کولے شئی لکہ مخی مسجد حرام کے مدا حکم ہو چھ مسجد حرام کے وہ جنگ شروع نہ کہے کہ ستا خلاف جنگ شروع کی میں بے جوابی جنگ کولے شئی ندان کے مسئلہ پچا کے مدا پاش الحرم کی دا چھدا کمی عزتمند دی میشتی دی پاہی کے مدا قانون دے سلور میشتی دی فکال کے طول دولس میشتی دی صورت توبہ کے رازی ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرن فی کتاب اللہ فکال کے دولس میشتی دی خو بیوی منہ اربعت حرم سلور پکی بے عزت مندی میشتی دی مثال محرم نشروع شی محرم او بے سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی اول او جمادی الثانی دانگی رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدہ ذو الحجہ لا دول اسمی اشتری پدے دول اسمی اشتری کی سلور بے عزت مندی می اشتری شاعت ذو القعدہ ذو الحجہ و محرم او بل رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې واړه یو ځای دي او رجب بیا وروسته ده. نو دا څلور میاشتې ته عزتمندې میاشتې ویلې کېږي. اشهر الحرام کې عبارت په حضر د مذاب سره دی چې بې عزتي دغه میاشتو عزتمندو دا په بدله د بې عزتۍ د میاشتو عزتمندو کې دي. څه معنی؟ که هغه دې میاشتو د عزت خیال ونه ساتي او ستاسو خلاف جنگ شروع کړي، نو تاسې دا کولی شئ چې دې میاشتو د عزت خیال بیا ونه ساتئ او د دې خلاف څه وکړئ؟ جنگ وکړئ. اول حرمات نه وروسته عام حکم کلي بیانوي چې ګوره یوازې میاشتې نه بلکې تمام د عزت شی نه چې دي ټول عزتونه دا خاوندان د چا دي؟ د بدن دي. مثلا ستا چا یو بې عزتي وکړه نو ته خپل بدله اخیستلی شي. نو اول حرماتو کې بیا تعمیم وکړو. اول حکم خاص دی چې مثال دا شل حرم مسله ذکر کړه، خو بیا عامه خبره ذکر کړه چې تمام عزتونه دا خاوندان د چا دي؟ د بدل اخیستلو دي. که ستا چا کومه بې عزتي وکړه په کومه طریقه نو ته هم بې عزتي کولی شي، خو شر به دا چې زیتی به نه کوې. بمثل فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، وروسته ورسره دا ذکر کوي. زیتی به نه کوې که بل داسې زیتی وکړي ته به نه کوې. مثلا ستا ته یو سړی یو کنزل وکړي نو ستا د دوه کنزلو حق نشته، درې کنزلو حق دی نشته. مثال ستا یو ځل بې عزتي وکړي نو یو ځل بې عزتي یا یو کنزله ته وکړي یو کنزله ته کولی شي، خو که ستا هغه یو ځل بې عزتي کړي او ته دوه درې ځل کړي دا زیاتی دی. د دې باندې د زیاتي باندې الله تپوس کوي. تا ته چا یوه بده خبره وکړه او تو ته دوه درې کوي، نو زه دغه دوه درې د زیاتي بدې خبرې چې دې وکړې دې باندې الله تعالی څه کوي؟ تپوس مه کوي. نو بهرحال دې کې دغه احتیاط الله تعالی بیان کړی دی. بعضې خلک په دې باندې زړه یخوي، نو زړه به په چا نه یخوي، صرف د خپلې بدلې اخیستلو حق درته شته دی. د دې ونه په شریعه کې اکثر دا سزاګانې قاضیانو ته حکمرانانو ته مفوضي دا ولې؟ دا د پاره چې خلک زیاتی ونه کړي، د زیاتی په خاطر. لکه بعضې خلک په یو ظالم باندې زړه یخول غواړي، زړه یخول لا په شریعت کې نشته. کافر باندې زړه یخول شته ویش په صدور قوم مؤمنین، خو عام مسلمان دی دغه ظلم زیاتی وشي نو په هغه باندې بیا زړه نه یخوي. په څومره زیاتی چې شوی هغه نه حق نشته، زیان نشته. او بل ګوره د دې احکامو نه وروسته بیا اعلان د تقوا کوي. واتقوا الله، دا ولې کوي؟ دې مخکې ما څه وجه بیان کړه چې دا باعث دې احکامو باندې همیشه چې احکام بیانېږي سره په احکامو الله عمل کوي چې د الله یې رپکې. او دا واعلم ان الله مع المتقین، دا باعث دې تقوا باندې دا عقیده کلکه ساته چې د الله تعالی خاص مدد د چا سره دی؟ د متقیانو سره دی. نو چې دا ستا نظریه جوړه شي نو په تا کې تقوا راشي، او چې کله درکې تقوا راشي نو بیا د احکامو باندې ته عمل کولی شي. بل د الله آیات کې د الله صفت د معیت ذکر شوی. دا مسله مخکې مونږ بیان کړې وه چې معیت د الله تعالی صفت کې بار بار راځي. خو یو معیت عامه دی او بل معیت خاصه دی. معیت عامه چا ته وایي؟ چې الله تعالی د هر چا سره په اعتبار د چا سره؟ علم او قدرت سره. او معیت خاصه څه معنی؟ د الله خاص امداد دا د هغه چا سره دی چې هغه قرآن زیر ذکر کړي، دلته متقیان ذکر کوي مع المتقین. نو دا معیت خاصه دی. کله بعض اشخاص ذکر کوي لکه الله تعالی موسی و هارون علیهم السلام ته وایي اننی معکما اسمع و ارا، اننی معکما زه ستاسو سره یم. نو دا کوم معیت دی؟ معیت خاصه دی. یا نبی علیہ السلام بکن ہوتا چوئی لا تحزن ان اللہ معنا، یا موسیٰ علیہ السلام و ان معی ربی. نو دا طول دا معیت خاصی مثالو لری کتو اللہ تعالی دا ارشا سردے و هو معکم یا مع المتقین دا الفاظ راجی. نو بل طرف تا خدا اللہ تعالی پر صفت کی علوم راجی دے دور میں کی خمنافات دے چو طرف تا اللہ تعالی صفت کی علوم راجی چل عرش تا پاس دے. او بل طرف ته وشي وهم معکم یا مع المتقین. نو ګورئ دا سوال چې څوک کوي دا سوال د کوم ځای نه پیدا کیږي؟ دا له دې نه چې د الله تعالی د صفاتو تشمیل مخلوق د صفات سره ورکوي. که تشبیه د مخلوق د صفات سره نه ورکوي نو دې کې هیڅ مشکل نه راځي. لکه علو فوقیت هم د الله صفت دی او معیت هم د الله تعالی سره صفت دی، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. نو دا اللہ تعالیٰ دا دعلو معیت میں اس کے منافات دے دا اللہ شکل دا مخلوق صفات دا مخلوق صفات کی دا نشی کے دے خود خالق پا صفات کی دا کی درشی نو دا خالق صفات بسرے دا مخلوق پا صفات بانی نخا قیاس کئی نو بارہار دل تر اللہ صفات کی معیت ذکر شویرے او بے رسا وعلمو تکی ذکر کو اللہ تعالیٰ وہی فدیش جان پویا کئی یعنی دا عقیدہ نظریہ جوڑا کئی چان اللہ مال متقین اللہ تعالیٰ دا متقیان صلی رہی ندیف شان نزول کی امدا ذکر کئی چل مسلمانان دا کافران دا یو خطرہ پیدا شوو چی اگر اس صلح دیا جا شوو نداغی دا خطرہ وچی آسی نا دی پدی عزت مند و میشو کی زمان خلاف جنگو نکی اللہ دا یتون رو لیگن کاغی جنگ کاون و تاسی مسا جنگ کولی شئی اشار الحرام و بیزتی دمیاشت و عزت مندو عبارت کی حضر مزار دے یا ظاہری معنی ہو کہ میاشت عزت مند اشار الحرام و میاشت عزت مند دی شہر الحرام ایپ بدل دمیاشت عزت کلا والحرمات و طول عزتنا قصاص بدلی والا دی پمن یتدا پچا زیتے او کتا سبانی پات دون تاسم زیتے او کئی علی پدی بانی بی مسی ما پشان دا یتدا چی زیتے ای کل دی علیکم پتا سبانی واتقوا اللہ ودگی دا اللہ نوالم وکو اشی ان اللہ چیقی ان اللہ پاک مع المتقین خاص ملگر دے دا متقیانو وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين فلذلك ترغيب ده انفاق تا او مساله الانفاق دلتا ضمنا او طردا للباب ذكر كاي كذا اسم بارد الجهاد في سبيل الله كده هو ضمنا او طردا للباب مساله شا ذكر كلا الانفاق ذكر كلا ذكر جهاد بغير ضمان نه کیږي جہاد کے مال لگول تو ڈیر جہاد ضرورت رہی دیوین قرآن پاک بار بار داد انفاق پی سمی اللہ مسئلہ بیانی گی ذکر جہاد بغیر دا مال لگول نہ نکی گی اور سورت مزمل آخری آیات کے وہی ستاش کی دری قسم خلق پکار دے یہ وغیرہ چی اگر تجارت کئی مال گٹھی دوی مغیرہ چی قتال پی سمی اللہ کئی اور دری مغیرہ چی دا قرآن والائی دا قرآن دعوت چلائی دعوت اور تبلیغ اسے کئی دا دری قسم خلق ادا کرے دا ولی دا غی وجن بنیادی دارا چی جہاد بغیر دا انفاق نہ نکی اور بغیر دا مال نہ نکی گی بل پدے کے لیے تو اشارہ دا چی کم شے سبب دا ضرری ناوصل حرام دے اللہ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة سمانا کہ تم مال نہ لگے نو دا زان ہلاک ولی نو دا مال نہ لگا ولبان اللہ تعالیٰ حرام کری بلکہ مال بل گئے بل اللہ تعالیٰ صفت کی محبت را لے ان اللہ یحب المحسنین مخ کی معیت دا اللہ صفت کی ذکر شو دیات کی محبت دا اللہ تعالیٰ صفت دے او دام پر معنی حقیقی سر دے بائی خلق کی تعویل کئی چل محبت نہ مراد ارادہ دا ثواب دا خدا تعویل مناسب نہ دے خدا دا شنگ سلق وئی خیر القرون امامان وئی چدا محبت دا اللہ تعالیٰ صفت حقیقی دے کما یلیق بشانہ بل علماء وی دا دلیل دے پدے بانی چکل یو امیری حاکمی پا مجاہدینو ایرے گی چی پدے جنگ کی مجاہدینو تا نقصان دیر رسی نو دے پسپائی کولے شی میدان پر خودلے شی دکا اللہ تعالیٰ سوی ولا تلقو بیدکم الى التهلکة نو چکل استا یقین دا چې رفع دی جنگ کې موږ ته نقصان رسیږي نو دا غینه بیر ډاډه وکړه ځان ته وساته لیکن الله امر دی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة عمر رضی الله عنه صحابه کرام ته ویلو و چې براء بن مالک نو په جنگ کې امیر مجروړوي ځکه هغه ډېر بهادر و هغه به کله کله ملګري داسې ځای ته جنگ ته ورتل چې دا غینه به د پسپایي امکان بیا نه و نو عمر نو پابندي لګولې وه چې دا امیر مجروړوي دا کدابید مجاہدین دون خیال نسائی اپا خپلا دیر سڑاورو اور دیر نیک صحابیو دیر زیاد دیندار و نیک صحابیو دعا گانی با دیر زیاد قبلی دی خو عمر انہو ویلی چی دا امیر مجوڑا وی نو بارحال دا غی وجن دقا چکل کړه دې د جنگ په مجاهدینو مسلط کی چې به داغې نه پسپایي ګرانی مجاهدین خرابې د امکانات کی عمر نه به چې فارس سره تړې تشکیل نه مکوي دا کدی کې د مجاهدین د ځای کېدو احتمال دی دا رنګه بهر کې پابندی لگاولې و چې بهر کې تشکیل نه مکوي دا کدی کې د مجاهدین د خرابې د امکان نو بهرحال آیات کې دې ته اشاره چې کله امیر په دې پویي دے جا کہ مجاہدین ذائقے گی نبیری اغا میدان پریری او دا جنگ نے ڈڑ وہ کی نکل اللہ تعالیٰ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بلا مسئلہ سے دام معلوم کی وہ عالم دے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کئی خل کے وجنی مثلا ظالم حکمران دے وجنی نہ دے یہ دے وجن دے امر بالمعروف و دعوت پر خود لے شی نکل اللہ تعالیٰ سے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ہو گردا رخصت عظیمت نہ حسامی کے نام صلی اللہ علیہ حسامی کے وہ کتر کی الخائف علی نفس الامر بالمعروف یو صلی فضانی ری یو دے امر بالمعروف ری یعنی نیکی ولی کزا امر بالمعروف کوما یا نہی المنکر کوما نظالم ہوں کمران ما وجنی ندی تک عظیمت دار صلی دعوت تو چلی امر بالمعروف نہ المنکر ہو کہ دے شہید شی کہ دے شہید شنندا دیتا سید و شہدا ویلے کی مقام بیڑی روچن دی ظالم حکمران دلاسی اثر او جلیشی حدیث کی آتا سوے لشوے سید الشہادہ در طول شہیدان سرداری خطری قدارا حکو علم کمزوری درن سی کمزوری اکثر علماء درن کمزوری لکہ دا سہی سبیر نہ بلد ای کن مولا سر اغزان دا سہی سن بلد کئی دا خو طول امت چدا سی گر جی کن دا بزرگی خوی کئی او سپین جامع و سپا سترہ گر جی ندائی عدد گر زولی نو اکثر ری گیم د دینه پانا کو کری کی اکثر فاسقان فاجران حکمرانی کئ یو فاسق فاجری علاقه کې راځي ټول عمر مشری کئ نو باندې کې عالم دا ریږي چې مثال کزر عبد ته دعوت شروع مله خلک می وجدي یا عوام یا مثال حکمرانان نو به دعوت پر خودلې شي خو ما و چې عزمت به لاره چې دعوت پرې نه لري دا ښه طریقه ده لکه حدیث شریف کې دا راځي چې دا تصویر کې شهیدانو صدر ته ویل شوی دی بلا تدا مسلم معلوم شو چگور کل امام مجاہدین و امیر غیری گی چھ مجاہدین و تو نقصان رسی گی مسلمان ہوتا ناغت دشمن سے صلح و مذاکرات کو لیشی لکھا نبی علیہ السلام حدیبی پکات صلح و مذاکرات کری اسلامی تاریخ کی صلح و مذاکرات دیر زیاد واقعات رہی چھ مختلف و مقوبانی نبی علیہ السلام دشمن سے صلح و مذاکرات کری دی فاغا امیر او شورا اغا گوری چل تا پیدا پا جنگ کی دا کو صلح و مذاکرات کی دا نو کو اغیتا پا صلح کی یا پا دزمندہ کی پایدہ کارے شی نو صلح و مذاکرات کولے شی یا دغننگی علی رنو جنگی سپین کی صلح تا تیار شو دو معاوی رضن ہو سر یا حسن رضی اللہ عنہ دالی رنو دو شہادت نروس تو حسن رضی اللہ عنہ دو معاوی رنو سر صلح کلے وار او دا سی عجیبہ صلح وقل چی طول قیادت اگر تپری خود حسن او شری خلیفہ فاغا شری خلافت حسن لنہو تپری خود حالانکہ دیر غر قوت مصاب فاغوی چیر مسلمانان تو نقصان رسی گی نو پا دی وجبان اگر صلح و مذاکرات تو تیار شو نبی علیہ السلام دا اگر بارے کیوی رزما دا زوی سردار دے او دا پوجبا اللہ دا مسلمانانو دا دو در منز کی جوڑ لاولی نا جوڑ لاغو چی دا معلوم سے بیسا وقل مذاکرات یا صلح وقل نسل کول دا سری دا جائز دی دارنگی صلح علی مالی نم کولی شی گولی صلح چی دشمن سکے دری طریقی پخواہی کرام مبین کلی یو طریقہ دارا چی مثال نفس صلح ہے یو جانب بکی مال ور کول نی دویم طریقہ دارا چی مثال دشمن نفس مال واخلی دریم طریقہ دارا سا حالات کمزوری تی دشمن تب کی مال ورکی ندام کولی شی کلا کلا مذاکرات کی دام کولا شی دشمن تا ہوئے زما صلح و مذاکرات وکا او زبا دل ماہانا یا سالانا دونا دونا مدنی درکوما مدام صلح کولا شی لکا جنگ احزاب کی نبی علیہ السلام دو کفار صلح تیار شوئے ہو اگئی تیوہ چھ مونگو لی مدنی طیبی دو میوو دری مشا مدنی تاو سا درکو خوبے چھ دو سعد ابن معاز او سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما سا مشورہ وکلا نایوه چه دام هم نکو چه منگ دی تصور کهو ده مدینه طویبی ده باغون ده کجور مدنیانی ورکو او دی سلو کل دی تا منگ نیو تیار نو نبی علیہ السلام غسل بے پری خودلا نو بہرحال سڑے دام کا ولیشی دیکھ اللہ تعالیٰ ولا تلقو بہرحال حالات و تب گوری چکم زیا کہ مجاہدین و دا مسلمانان نقصانی نو دا اغا نقصان دا ایزانی دا پارا سڑے دا کرونا کا ولیش اکم چمن جی کر دا بے یو کسے او پر دیر دشمن بانی حملہ کئی نو دا دیات مستاق دے کن دے ولا تلقو بے جی کمی لتحلو کا دے جبانی لیر خباس قرفی بی کلی خباس دے گو گد دے کزر طول زکر کو میں وقت پی لگی خبارا لغوی دا مسئلہ بے زکر کلی دا چکل یو سلی یوازی پر غٹ لکھ کر حملہ کئی او نیتی خالیس دا اللہ دا رضا دا پا رئی یا دا شہادت پر ندا کار کئی ندا کولی شی نور تفصیل اگر بے کلی دے ہو دو وقت کمی خاطر زیادہ طول تفصیل نشم نقل کولی بے ریاض کی وہ انفقو لفظ راغلی سمعانی ہوئی چیز دید مراد انفاق دے دا جہاد دا پارا دارنگی ارنی کئی دا پارا مال لگول خو بے غدا قیدہ ذکر کلی جی سبیل اللہ تکی کلا مطلق ذکر شن مراد تین جہادی سبیل اللہ گوری عام لفظ دے دا دین ار کار تا سبیل اللہ ویلے کی گی کچھ کل مطلقان ذکر شن مراد نسی جہاد پی سبیل اللہ سمعانی دا قیدہ ذکر کری نور علماء ذکر کری ہدایہ کی امدار جی ہدایہ کی کتاب الزکاة کی را مسئلہ راجی چھ سبیل اللہ مطلقان ذکر شن مراد نسی جہاد پی سبیل اللہ نو آن پی قفی پی سبیل اللہ سمان جہاد دا پارمال ولگوئی دانگی دا دین دا نور کارون دا پارمال لگوئی شئی اولا تلقو بی ایدیکم اللہ تحلوکا لدے خمان روح المانی کلی روح المانی کی وی چھ بیتر کل غزوی والانفاقی پی ہے زان محلا کوئی پس بانی چھ تو جہاد نکے دو جہاد پارا مان نلگی انو دا زان تبا کولی نن سبا خلق جہاد دا زان تبا اخکاری یا دا جہاد پارا مان لگول داو تا دا زان تبا اخکاری قرآن تبا ایستا وی تبا ایدیتا و شرے جہاد پریری دا جہاد دا پارا مان نلگی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معنى السكر بترك الغزو والإنفاق فيه جوه القرآن كراغين نقل كي دولا نجي نور مفسرين والبسيطا بدي يباني واحد كلاري سدي مقصد داري سيوصلي دي جهاد فارمان نلقي بي دا عبد الله بن عباس انه قول نقل كلي اغوي كدي يوصلي سليو غشي نو پدیر انفاقو چی نور و سری سی و مرمی و سلا مثلا نور و سی نکی نو دیر دا نوی چی لا عجدو شین ماسس شین اشتره بعد دا و مرمی و سی کی داری مجاہدیون لتا دیور کی دام دو انفقو پی سبی اللہ مستاق ری دار عبداللہ نے بس انو قول لی البشیر کی نقل کر ری دارنگی دا سدی رحمه اللہ قولی نقل کر ری چی اغوی و لو عقالا اگر که یو دو اوخ پڑا دسی عقال دوخ هغه پړی ته وشي دوخ د زنګون پی تړی معمولی پړی نو که دغه یو دوخ پړی دی وس کېږي نو دا د جهاد دپاره مجاهدینو ته ورکه او هغه م وایي چې لا تقل لیس عندي شیون دا م وایي چې ما سره څه نشته بس دغه یو پړی د سر دی دغه کافي دی دورنګې د دې معنا ابو یعود بن سار زن هو کوي هغه دا زموږ باره کې راغلی و چکل اللہ اخبل دین تعزت ور کو یعنی مقصد دار دا مسلمانان اللہ ڈیر پہ جہادون وشو فتوحات وشو ونمنگ و چر منگ اخبل مال خزمت نورو کو دیکھا جمنگ مالی کمزور ڈیر راغلی صحابہ کرام پہ جہادون مصروف ہو نو مالی حالات متاثر شوی ہو نو منگا ہوا چہرہ کو نور فل مالی حالات برابر کو نخ بھائی نو اللہ پاک دایت راولے گا چولا تلقو بیدیکم الى التحلوکا ان مقصد داری کتا شکور کینی جہاد نکوی خپل کاروبارو نشروع کئی نو دا زان حدا کولی نسوا مسلمانان دا دیم مستاق دی چی خلق دا دنیا کاروبارو نروزگارو نکی تجارتو نکی خو جہاد لو سواق نی او دا مستاق چاہی کرکلی ابو ایوبی انسواری رزل نحو زکر کلی سلی چی دا خپل مارون غم مستای مارون نلیرے کاروبار کئی تجارت کئی دکانداریان کئی او دا جہاد سوچ و سفری دی نو دا جان حلاکا ولی بیو و احسن ان اللہ یحب المحسنین دے آیت بارا کہ سمعانی رحمہ اللہ د فوزیر معیاز رحم الله قول نقل کړي چې هغه یو سړي سي و چرګه و سيدا چرګي خیال نه ساتي نو دام د چانن لري د محسنین نن لري یعنی و احسن عام له دار شي سبا احسان کې د الله د ار مخلوق سره کې یو سړي چرګه ساتي او د چرګي خیال نه ساتي نو هغه مې د چانن لري د محسنین نن لري دا د فوزیر معیاز رحم الله قول له سمعاني تفسیر سمعاني نقل کړي نو بہرحال دا عرش خپل حقیقت چر چر بڑی حفصہ د پیشو حفصہ د سپی حفصہ دے کور دی سادوی ساتلی نو دا غیر بانی حفصہ دے دا غیر وخو غم حکے دا نشد رو سیڑی سانگ او تورار تے کندی علاقو گرا یو مصیبت دے سادوی ساتی دا وخو سے ناشنا کری نو سیر رو سیڑی سانگ او تورار تے لی تو لو رستے رشی پا دی اخنائی کی کندی یخی سیڑی ورار تے نو دام دیات نہ خلاف قول دی ذکر دے ساگو تو بانی سر حق دے دوم رساوی ساتش خدمت ایک قول ہے شی جنے شی قول ہے دا بے داغی سر ظلم دے اللہ من ندی تپوس کئی دا لنگی چرگان دے ساتی دے اوپر دو پٹو دے ٹولم بری بری لکے کانا کور کے اوپر دہنا نار سے پٹی اوپر نار سے نو دام ظلم دے دا احسان ندے واحسن ان اللہ یحب المحسنین وانفقوا في سبيل الله وما تفرقوا فلا ذلنا تلاك ولا تلقوا بأيديكم مغرزوا اخفل لاسنا إلى التهلكة ولا تلقوا مغرزوا اخفل زاننا بأيديكم بخفل لاسنا بان إلى التهلكة حلاكتا وعسنوا كاستعملون كوي إدارة إحسان كوي إن الله يحب المحسنين يقين لا منا كي لكاستعمل كون كسرا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ دیا کے دیر مسائل بیانی گی آیات مشکل دے اوگدم دے گرانم دے خمان کی اسو زوری مسائل بیانو یو دا چھے دے کہ مسئلہ دا حج و دا عمری ذکر کئی مخی سے رب دا دے چھے دا مسئلہ تنویران علامہ سبقہ ذکر کئی یعنی دا پا مخی مسئلہ دا جہاد بانی تنویر کئی روشنائی پی غرزائی چی سرنگی پا حج کی مال او جان لگے نو دارنگی پا جہاد کی مال او جان وہ لگاوا لکا دیر خلق چی دے حجون تروانی عمرو تروانی او خسر خلقی بار بار کئی دیر پار دیر خرچے و دیر مسارے کئی خود جہاد پار دے یورو پا امن لگئی نو دا مسارے دیر پار راوڑا چی سرنگی تا دا حج و عمری دا پارا مال لگے او جان لگے نو دارنگی جہاد دا پار مال او جان وہ لگاوا او بے چھ فرض عین جہاد او نفلی حجن عمرے کے نو خدا دا چھ دغه نفلی حجن عمرے پرے دے دغه مانو جہاد کے ودے گئے نو کتہ قصہ من پتا ور کلی و شوق نفلی حجن عمرے کئی نو اول دے پ زیبان دا مال چھ دے فلسطین مسلمانان مجاہدین تو ور کی نو دا خبر دا خمس سال دا لکن نفلی کارن نہ کہ نفلی کارن زیبان دا فرض چھ وشی کہ بڑے خیری دویم دا یاد دا حج دا احکام مبارک دا ټول ډیر جامع آیات دی تفسیر تونتاوی رحمه الله وی چې دا قرآن کریم په آیتونو کې ډیر جامع آیات دی بار د احکام د حج کې دریم واتم الحج کې دې ته اشاره ده چې سره حج عمره شروع کې نو دا شروع سره لازمي دی دا کې دوه توجیهات دي یو توجیه دا کوي چې واتم الحج والعمره سمانه حج عمره دې شروع کړه نو به باندې لازم او فرض وګرځیدل نو به شروع کا وکړه عام قدر لازم نفلو بالشروع او دا تقریبا د ټولو فقها او اتفاقی مسله ده چې سره حج عمره شروع کی نو ته لازمیږي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نفلی موږ او رجیم دا حکم دی چې شروع باندې لازمیږي نور امامان وایي چې مونږ او روزه په شروع نه لازمیږي نفلی مونږ دا یا نفلی روزه ده شروع نه لازمیږي خو امام باندې پر امر الله غن په شروع لازمیږي البته حج او عمره چې نفلی حج ده یا نفلی عمره ده نو دا به اتفاق په شروع باندې لازمیږي نو دریمه مسله په آیات کې ده ده چې واتم الحج کې دې ته اشاره ده چې حج او عمره دې شروع کړه نفلی نو بے پورا کا بے پنی ما کما پرے دا سلوان پدے کی دو امور مستحب بیان دے مخی من دا قیدہ ذکر کلے وان چھ قرآن کے زیادہ پدے امور مستحب بیانی گی امور مستحب دیل پا رہی چھ انسان بارے دا دینی کارون آسان شی سلے دا حاج و دو عمری یا دا منزون دا دے احتمام کئی نو کوم به نور دینی کارونه یغه ته الله سنای پنځم پاین نوښتوم نو روسه د احصار مسله ذکر کای چې سره حج عمره ته روان دی او په لار کې دشمن یا د بیماری یا د بل رکاوټ د وجه نه دی احصار شي او حج ونه کی نو دای حکم بیان دی نو پنځم په دې کې د سپاین نوښتوم ک تاسو باندې کله شوي سمن حج عمره ته رواني او لار کې دشمن د وجه نه د بیماری د وجه نه د بل وجه نه احصار شي ندائی حکم ذکر کئی چھ پمس سے سرا من الحادی پدے کے دا احرام دا ختم اول طریقہ خیئی چھ مثلا یو قربانی اگر با حرم شریف تو لیگی تو مقرر وقت بدر ترن نزف حق لیشی دا وقت سوی حدیہ وی نسمان دے با یو حدیہ لیگی پمس سے سرا من الحادی اگر با زف حق لیشی او چھ کل زف حق لیشی دے بزان حلال کی حرام بختم کی بارہ ہر سلے احرام تڑلے حج عمرے تروان دے دے وجن ایسار شی نو طریقہ سشوا دے بہ ہدیہ ولیگی قربانی بہ ولیگی آل تبدل طرف ناغا زف حق لیشی مقرر وقت بانی دے بے خپل احرام سے کی ختم کی احرام بمات کی فائدہ امین تم نرو سب احکام دو امن ذکر کئی نیو احکام دے احصار شو سلے دے حج نیسار شی او دیم احکام دا چرا شو دا امن شو دا بیان دی او پا من تمتا بالعمرت الى الحج پا دیکی دا حج تمتو حکم بیان دی چو سلی حج تمتعو کی نو دی بسکی پا مستسر من الحج دی با قربانی باو کی قربانی باو کی دا شکری پا تاور بانی چی پا یو سفر کی اللہ دا دعا عبادتون توفیق ورکو یو طرف حج کو بل طرف سوکلا عمرہ یوکلا بارہ د حج تمتو حکم بیانی حج دری قسم دی یو حج افراد دی یو حج قران دی یو حج تمتو دی نو دی کہ حج تمتو مسئلہ بیانی چی یو سڑے د عمرے احرام وتڑی عمرہ وکی داری نو رسو بے سو کی د حج دفع احرام وتڑی او بے حج وکی نو دیتا حج تمتوع وی دا تفصیل لفقی کتابون نکر ایسی او دا حج مسائل آلہ سیئے علیہ السلام پخبال حج وکی چی حج پخبال نکر دی مسائل یا دور لیر گرائی نو بارہ الحج دری قسم علی حج افراد حج قران و حج تمتوع حج تمتوع ستا وی سلید عمری دا پار احرام متاڑی عمرو وکی و دا غیل روس بیر حج دا پار بل احرام متاڑی و بے حج وکی نو دا سلید بس چل کئی فمسته سلم من الهادی یعنی مقصد دیر قربانی علت بزرف ہوئی کی سابع بزرف ہوئی کی دا باول زرف حقی دا شکریه دا پارا شکولا پا یو سفر که اللہ دو عبادتون توفیق ورکو یو طرف عمره وکلو بل طرف تیسو وکو حج وکو بیرو سوئی فمن لم یجد پس یام و سلاس ایام شکل سر حج تمتو وکیو دا حدی وسی نئی ندر پار دا رخصت مشتره چه دیر قربانی پا زیبانی لس روجی ونیسی لس روجی بسنگ نیسی پا سیام و سلاس ایامین پین حج دریدی دا حج پورسی ونیسی او وصابتین اذا رجعتم او روجی اوخی چه کل دیر حج نپارغش اذا رجعتم مانا امام بوحنی پر احمد اللہ دا سکی چه اذا رجعتم مانا اذا فرغتم کل تاسو پارغش سید عمالو دا حج نا او دی فراغت رجوع ویلا ذکر فراغت سبب دا چای دا رجوعی نو بارحال اول مسئلہ دا شرح حج تمتوی کی قربانی با کئی دویم دا شکل قربانی وسی نکی گی نو بیا بس چل کئی لس رجوعی با بولی سی لس رجوع کی دا دری وردی رجوعی فورد دا حج کشوی او دا او رجوعی دا دا فراغت نروس تشوری شکل دے دا احکام و دا حج نا پارغشی او دا حج دا کارون نا پارغشی نو بے با او رجی ونی سی نو مجمع سو رجی شوی اللہ سو رجی ذکر اللہ تعالیٰ و تیلک عشرتن کاملہ دا اللہ سو رجی شوی درے و او سو روڑی جوڑی اللہ سو روڑی جوڑی گا نا نو درے و او دا اللہ سو روجی تولی جوڑی گا او دا تاکیدن ذکر کئی او کاملتن مانا پورا پا سواب کی یعنی سواب کی نمگلتیا نشتا دا وهم مکه وشلکه روجی بد قربانی پر زیاد گٹ پر جیسا قائم مقام گرجی اللہ انہ نہ کاملۃ دا پورا رب ثواب کی ثواب کی نمگلتیا نہ راجی نو بہرحال سو مسائل دے پورے بیان شو غالباً نہ مسائل منگ بیان پر دیات کی نور بکر دیر زیاد مسائل لی پدے دا مسئلہ پہ کیا چلی تو اشارہ رہا چکل حج و عمرہ کیا لب صحیح نزبانی ہوکا واتم الحج والعمرۃ للہ للہ سمانا پہ اخلاص سر اللہ تعالی چل اللہ نے راضی شی لیکن حج و عمرہ سوابون اڈیر زیاد دی بل نیت بانے مکوا چی خلق رات سوی حاجی سے بوئی بعد خلق پہ دین لیتی چیرا خلق کو تالاوشی چیرے سری حاج کر لے رہے بعد حاجی بنوں بانے چیرے در خوش احلی گم چیرے جو اتب ہوئے نبارہ اللہ سے شیطان تو خود لی خواہ شیطان تے مخید رہے کی چیرے سریم سے کر لے حاجے کرے نو شیطان پسی بیا ولے گی نبارہ للہ کے لئے چی حاج کیا نو پہ اخلاص صحیح نربانے ہوکا غلط نربانے مکوا دورنگ دے کے رلم کی جاہلیت والا ابالی جاہلیت کے دا طریقہ وا چی بحج دے دفاع رکھاؤ چی مثال تلاش تجارتوں نے کی ذکر حج موقع کے بل تجارتوں نے کی دل تجارت پر نسبت تل سو ایک باشر یہ پخری رپانم تل چی خالو کی دا مشہور ہے چیر پلانیم سے کلے حج کلے رہے ناوی بانی رات کہی چی اللہ ولی اللہ حج چکے ندان نال پارے ہوکا او دورنگی پسین نربانے ہوکا بنا مسئلہ آیات کی دارا چی گوری حاجی با سر نخرائی ٹول سر یا نیم سر دا با نخرائی کہ اللہ تعالیٰ سے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ سر خراول پی حرامی پا حاجی بالی البتہ کہ چرت زورتی نو بے روس ہوئی تو زورت دو انہ سر خراول اشی خوپی دیا با ورکے چی دری روجی بنی سی یا با شفاق مسکینان دا طعام ورکے یا با صحابہ قربانی کے نو حاجیانو بانی سر خراب اللہ سری حرام دی طول بام نخرائی سی سر سر بام نخرائی البتہ که بیمار شی ابل عزری نو بے سر خراب اللہ شی اور آگی دا پار بے دا فیدیه مسئلہ ذکر کئی خو فیدیه کم اختیاری ور کلے چی ستا خو خرا کرو جینی سی او صدقتی ناونو دا او اوی روڑی دا او اول روڑی دا دا تخیر دا پارا دا حاجی دا اختیار ور کئی چ دے دری قسم فیدیو کہ ستا کما فیدیو خو خیو کما تا سانی اگر کار رو کن او داد اللہ یو رحم دے چی دا سی بیر سختی پر یہ بارا کی ندا کری بل دے آت ندام معلوم ہو چی حج تمتو دا جائز سر حج و عمرہ دوار را جمعی او دے کہ مرد دے دا جاہلیت پر طریقہ باری جاہلیت کی دا طریقہ و چیغیر حج تمتو نو قائلہ اوی دا دیر غٹا گناہ دا سلے دا حج پورا دا کسا کئی عمرہ کئی اوی با یو مقولہ ذکر کولا اوی با لجان سرخ سفر و برعد دبر و عفل اثر حلت العمرت لمن یعتمر فحاصل داو چی دا حج پورا دا کسلے عمرہ نکئی اد اوی یو غلط رسم رواجو یو غلط عقیدی و نو پا اوی بانی من لا ردو کو چی گو دا سلے حج تمتو کولیش یو سفر کی عمرہ عمو کی او حج عمو کی دا دوارا سلے کولیشی بارحال سم سائل نورم دی خو وقت پا دی بانی بیرلک بیر مشروع پا کی خو از جوری مسائل یو شو شمان داغی بیان بکو خو بنیادی مسئلہ سو اصل مقصد سو دا حج و دا عمرہ مسئلہ راوڑی داولی راوڑی ما سویلیو تنویران اللہ ما سباقا دا مخ کے بانی یو روشنائی غرزی چھ سرنگی یو حاجی پا حج کی مال او جان دوارا لگئی مدارنگی پا جہاد کی مال او جان دوارا لگوئی بنیادی رابط ان مخ سبی طریقہ بانی جوڑی گی نالا یواتی من حج والعمرة للہ پورا کئی تاسی حج و عمرہ دلنا دا پارا سین نید بانی دا کارو کئی للہ خاص اللہ دا پارا فائن و سیر تم کچھری بن کلے شئی تاسو دو پورا کول دا دینا دا حج و عمرہ دا پورا کول نا بن شئی نو پا مست سرا لازم دی پتاسو مانے وچی اسانی من الحدی دا قربانینا سمانا کم قربانی اگا قربانی شاگی پا سلے پا اسیہ کی علالہ ولی شی نا قربانی با ولی گئی فمسه سن لازم تو اسمان اچ اسان مل هدی قربانینا ولا تهلقوا مخرج رؤوسكم سرن اخفل حتى يبلغ الهدي تذيش ورسي قرباني محل له زيد على لكتا محل له زيد على لكتا فمن كان منكم فسوسوكي استاسونا مريغون ناجوڑا او بيازان يفاغبان سي تكليفي من راسي لوني سرددنا ففيدية نواجب در دماني فيدية ورکول من سيام ددري روجونا او صدقة يا صدقة صدقة سمالا شفق مسكينان تبا نم نموغي غنم ورك او نسوك يا قرباني قرباني دا اغا ساروي شاقي باني وزيكي لكا قرد شويا سير لاشو او نسوك يا قرباني فإذا منتو نكلا شيء فامان كشيطاسو فمن تمتع نشاش فيدا واخصلا بالعمرتي فعمري كولو باني للحج سرد حج كولونا ان حج عمره يو جيكلا فما سيسر نازين لها جاساني من الهدي لقربانينا فمن لم يجس فشاش نمن للا لقرباني للا نفشيام سلاسي ايامين فنباني روجني ولي دريو رزي دری ورځی روزه ونیسی په الحج په ورځ د حج کې وسبت نو ورځې اذا رجعتم کله چې واپس شئ واپس شئ سمانه فارغ شئ د حج کارونه تلک عشرۃ دالس روجیری کاملۃ پورا په ثواب کې ذالک دا حکم دو تمتع ذالک یو معنا دار چې دا حج تمتع لمن دا شرفا دے لم يكن چنی یادو احل داغی حاضر المسجد حرام دے رب مسجد حرام کے سمانا دا حاج عمر چی پر یو سفر کے کئی نو دا با آغا سرے کئی چی کوری دا میقات نا بہری کل میقات نا دنن اوسی گی ناو با حاج عمر پر یو سفر کے نکئی بلکہ دیر پر مستقل احرام تری دا امام بہنی پر احمد اللہ رائی دا نو ذالک لہج تمتع لمن دا شار پار دے لم یکن چنئی اہل و اہل دا غین کور دا غا حاضر المسجد حرام نزدی مسجد حرام تا یا دی رف مسجد حرام کے وَتَقُ اللَّهُ وَيَغِدَ اللَّهَنَا بیا اعلان دا تقواوش وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ دا باعث تقوا بانی اللہ وی پوشی چی یقین اللہ پاک دا سخا زاب والا دے شدید العقاب دا اضافہ دے صفت مشبہ لے سمانا اصل کے دس رے چی ذو العقاب شدید دا شدید صفت دے دا العقاب دا پارا کوئی اضافہ دے صفت موصوب توش لکا حسن الوچ سمانا ذو الوچ حسن دا مانا کئی نو دلتا ذو العقاب شدید دا مانا دا فوشی چی اقین اللہ پاک شدید العقاب دا سخازان بالا دے الحج اشهر معلومات پدے کے بل حکم ذکر کئی چی وقت دا احرام دا ذکر کئی اللہ چی کرد حج دا پا دا احرام تڑی نو کم وقتی بے تڑی نا اللہ اشهر معلومات نا دے دا پا معلوم میاشتی دی معلوم میاشتی رو سے ذکر کو شوال ذو القعدہ والاسود ذو الحجی پدے کے حج دا پا دا احرام تڑی یہ مسئلہ دا بیانی دویم پا حج کے چکم کارون حرام دی دا آغا ذکر کری پا حج چکم کارون حرام دی اللہوی فلا لپس ولا پسوق ولا جلال پی الحج دی لادری کارون ذکر کری حج کے جمع حرام دا دو گناہ کارون حرام دی جگڑی کولا حرام دی درین دو توخی مسئلہ ذکر کری چی وطا زودو فا این خیال زاری تقوی اللہوی چی حج تازین نزان سبا خرچوڑی سلورم پدے کے رات کئی پدری رسم د جاہلیت بانی جاہلیت کی اور رسم داؤ لیکن صرف جزیات نری فقی مسائل واضح نہ بیانائی پدے کی بنیادی دا رسم رواجون رد عام کئی جاہلیت کے ڈیر ناروا رواجون او اب ناروا رسم و داری ردن ام کئی نئی اور رسم د جاہلیت داؤ چٹول امیش حد احرام پانا جائز گرن لے اره مېشي کته د حج لپاره احرام تړین او تړلې شي الله وینا د حج لپاره معلومه مېشي پای کې به احرام تړي نور کې به احرام نشي تړلې دویم رسم د جاهلیت داو چې عیبه د محرماتو نه فریض نه کاو لکه دلته فریض ذکر کوي د محرماتو نه چې په لاره پسه ولا په سوق ولا جداله دې کې دویم رسم باندې رد وشو چې عیبه دې کارونه سو احتیاط نه کاو فریض به نه کاو دریم یو رسم دی کې داو بعضی خلک داسې وو چې عیبه د ځان څخه توخه نه وړله او دا توخه نه وړل به ثواب ګاڼه او تو خوڑ دے گناہ گنلا یورا سندام بو خدا بازی خلقو آغی بدا کار کاو نو پا آغی بانی اللہ ردو کچھ و تا زودو تو خد زان سوڑائی او دا رسم دے یمن والاو چکل با حاج تتلن زان سو بے تو خان نوڑلا دا تو خان نوڑل بے ثواب گانا او زان تا بے متوکیلین وے چمن متوکیلین و پا اللہ توکل لے خو چکل با دی وگی شنو بے خلقو نسوال کاو اللہ تعالیٰ پہ رد کو چدا رسم مکوئی بلکہ زان سر تو خوڑی سلورم پایت کی اشارت بھی خبری تھا چی تو خوڑل دار توکل سرا منافی نری بعض خلق وی دار توکل لخلاف دا بعض متصوی پا دا سشتا چیغوی دار توکل لخلاف سلی زان سر تو خوڑ گرزائی ندا پا غیبان امرد دے چی نت تو خوڑل دار توکل خلاف نری توکل اصل کے دارے چہ ظاہری اسباب استعمال کا خو پا اسباب بانی اعتماد مکو اعتماد پا اللہ تعالی بانی وکا امام احمد ابن حنبل تیوسری و زما ارادہ را چہ حج تا زما خو تو خد زان سنوڑم بد داست توکل کوم و حج تا زما امام احمد ابن حنبل گئی کتب دی خبر ہے کہ رشتین ان بید قافلی سا مزا زان بیلار شا اگوی اللہ زان اندازم قافلی سا زمان اگوی سا پا اللہ توکل ندی د خلکو په ډوډوري سامل توکل لري چې خلکو سره ګوډو کې ډوډۍ وسی په هغې دې بېر توکل کړی امام احمد ابن حنبل سری باندې د زوره نه ورکړه چې هغه دا وایي چې زه حج ته میلاده ده خو توکل کوم او ځان سره توخه او خرچه نه وړم هغه پرې رد وکړو نو باره سړی چې حج ته ځي د ځان سره توخه وړلی چې دا د توکل خلاف نه دي بعضې خلک نیکان الله والا داسې شته چې هغه ظاهري اسباب متدنو توجه نه کوي بعض نکان داسې شو د هغې داسې ډېر رد نه دی په کار لکه بعض صحابه کرام نن دا نقل دي معمولي معمولي شي باندې اکتفا کړې ده په یو یو کجوره باندې ګزاره کړې چا په اوبو باندې چې ډېر ګزاره کړې ده یو صحابي و هغه یوه میاشت زمزم په اوبو باندې اکتفا کړې وه یوه میاشت به نور خوراک یې نه وکړې صرف د زمزم اوبه څښلې او بیا وایي زما بدن کوم ډېر روغوالی راغلی چاقم شومه صحت میں سے برابر نو گورے کہ کزنی نیکان خلق دا سی ہو کی چرا پا معمولی شی بانے کے پا کئی نو کول شی خوشی خاص خلق کی یقینی پا اللہ بانے توکل اوی بے کئی نو با اللہ آیات کی سور رم مسئلہ دا ذکر شولا چی اسباب استعمال اللہ توکل خلاف نری بل آیات کے لئے تا اشارہ کئی چی دا میاشت دا جاہلیت والا تا معلوم ہوئے اللہ تعالیٰ سوئی معلومات ان تک ہوئی دا معلومات والے ہوئی دیکھ لیتا اشارہ کئی چاہ دا حاج میاشتی دا جہلیوت والا تا معلوم ہوئی دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے نا پا دا میاشتا کے بحج کے دا نو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے نا دا سی او رواج رانا قر شوئے ہو چاہ دا حاج رج خلق تا سوئی معلوم ہوئی نو ذکر تا معلومات ہوئی او دا رنگی پا دیکھ لیتا اشارہ وشولا چی گوری حج دون لدوی عبادت دے چی اللہ تعالیٰ دیر پار دیر میشنی مقارک دے احرام دے تڑول دے پارا مثال شوال ذو القعدہ لسوج ذو الحجی حالانکہ حج خوب پر لگو رجو کی گی پینز شوال گورا دی وقت پر لگی نو حج دیر پر لگو وقت کی گی او دے احرام دے تڑول دے پارا اللہ تعالیٰ دیر رجی مقارک لگی نو دا ولی دی که دا حج تعظیم تا اشاره ده چه دا دیر یو عظیم شان عبادت دی دا نگه بل دیتا اشاره ده چه رسول حج و عمره شروع کی نو پا کار داره چه غب سر تورسی اللہ تعالی سوی فمن فرض فیهن الحج فلا رپسا چا چه فرض کو په دین لیاشت کې په ځان باندې حج کول سمره نفلی حج شروع کو نو په ځان فرض کو په من فرض کې ته اشاره شو چې سلی نفلی حج یا عمره شروع کړي نو د باندې فرض کیږي لکه مخکې واتم الحج والعمره کې دوه توجیهات خو یوه توجیه موږ دا وکړه چې دې ته اشاره ده چې کله حج و عمره دې شروع کړو نو بیا یې پوره کړه پوره کول د باندې بیا څه شو فرض شو دلته هم په من فرضه نه په ذکر وکړو او دار فقها و اتفاقی مسئلہ دا چی حج و عمرہ تو شروع بانے چلے دا فرض کی گی لکا سورت حج کے دسے وی ویوف و نزور اہو مالتے تی پنظر سے تعبیر کر لے یا دان یمخ کی واتی ملحج دالا پا ذکر کو نو برا مسئلہ آیات کی دوشوار وما تفعل من خیر فإن اللہ یعلمہ پا دیکھتا اللہ تعالیٰ دا علم وساتم بیالی مدارے کوئی پدے کے رد پا خلق بانے گا اسے اللہ تعالیٰ علم پہ جزیات نہ لے رہی اللہ بھی ہر دن کئی کار چکے عزیفی پوئے ہمار نو معلوم ہے اللہ تعالیٰ علم پہ جزیات نہ لے رہی دا پالا صفہ دا عقیدہ غلط ہے چی اگو اللہ تعالیٰ علم پہ کلیات اشتا خوب جزیات نشتا سلاقیت تو ہے کہ ادھا دیر غلط خبر ہے ذکر پہ خارج کی خوش شئی موجود در طول جزیات دی کلیات خو ندی نو دیو مقصد دا شد اللہ دو علم شتا دے نا لکہ خارج اس کم شین وجود نا اللہ طول سری جزیات دی کلیات و خارج وجود نا لری لکہ انسان کلی دے نا انسان خارج وجود نا لری و انسان کے خارج وجود لری خب دے زمن دے اپرادو کی دے زیر عمر بکر دے زمن کی وجود لری نو شعر دے جزیات ران لے پدے زیر عمران لے دے بکر و دے عمر پدے علم ران لے سشی بانے علم ران لے بارم تفسیر مداری کلی دے کلی دے کلی دے ذکر کلی دے جو ما تفعل من خیر کی ریت اشارہ ده چې نن تعالی نه په جزئیات وشتا نو په چاره ده چې غاین بل جزئیات نه منی د الله لپاره او در په لاسې په عقیده ده بل په ان خیر زای تقوا کی ریت اشارہ ده چې څنګه دنیا کې سره سفر کوي تو خې ته ضرورت ده نو دا نه یو بل وګ سفر روان ده چې قیامت او آخرت سفر ده دا ول په ان تو خې ته ضرورت ده او هغه توخه سره تقوا ده د الله نه یېره کول دي په ان خیر زای تقوا د دې یو مقصد دا ذکر کوي زجاج رحمه الله مقصد دا بیان کړي چې او دې کې عامه د ځان سره د اخیرت دپاره توخه راواخلئ د اخیرت توخه سره تقوا ده لکه یو سړی حج ته ځي یا بل سفر کوي نو په هغه اندازه باندې توخه راخلي سړی د میاشتې سفر کوي داری پا اندازه تو خرالی که زیر نزدی نگه تو خرالی که لری دیره تو خرالی دوستانگی چی دنیاوی سفر که تو خیط زورن ده نو یو بل اوگ سفر را روان ده چی اخروی سفر ده داری ده پارم تو خیط زورن ده تکا چی اگر دائمی سفر ده داری نبی واپسی نشتا نو دنیا سفر نخو واپسی که گی مثلا سره کراچوی تلار چی یا مکی تلار چی بلزی تلار چی نو واپسی ده که گی خدا خیرہ سفر یو در شروع سی اغینا بے واپسی نئی ناغاڑی روگ سفر دے ناغاڑی دے پارم یو توخی تا زورت دے چاہا سر تاقوا دا اوغاد اللہ پاک نا یہ را دا یو شیر تفسیر حدائق روح کی نقل کرے چی اذا انت لم ترحل بزادی من التقوا والاقیتا بعد الموت من قد تزودا او چی کل تا زان سر توخوا نقلی قیامت توخه او به دغه چا سره یو ځای شي چې هغوی د ځان سره توخه وړي د نیکانو خلکو سره نو تا دې باندې ډېر افسوس کوي ندیم تا علی ان لا تکونه کمثله و انک لم ترشد کما کان ارسله دې باندې ډېر پښیمانه شر دې نیکانو خلکو د ځان سره ډېرې توخې راوړي نو په کار داره چې ما هم د ځان سره دغه توخه راوړې نو باره د اخرت توخه سره هغه تقوا ده بل دې ته اشاره کوي چی عقل من خلق اگر شد اللہ نے یہ رکی و تقونی یا اولی للباب اگر دیر و خیال دیر دیر عقل من صلی اللہ شد اللہ نے یہ رکی کہ شد اللہ نے یہ رکی دا نو دا عقل من نرے بلکہ دا سرے بیا عقل دے پر دیکھ دیتا اشار دا الحج اشہر المعلومات مانا ادارہ چی وقت دا احرام دا حج وقت دا احرام دا حج سرے اشہر المعلومات میشتری معلومی ما و چې هغه شوال دی ذوالقعده ده او لس شپې ده ذوالحجې دي په دې کې سړی احرام تړلی شي د دې نه مخکې احرام نه شي تړلی او دې وخت کې سړی احرام تړلی شي نو الحج اشهر معلومات اغه وخت د احرام د حج سره د حج په احرام تړي نو اشهر د یسو میاشي معلومات معلومه فمن فرضا فشاش فرض کو فيهن الحج په دې ورځو کې په ځان خپل باندې حج لره نو فلا رپسا دے دے زانہ و خبر نہ کئی پلارا پسا کوروال دے نہ کئی او پلارا پسا زانہ و خبر دے نہ کئی ولا پسوقا او نہ دینا فرمانی کئی گنان دے نہ کئی ولا جدال او نہ دی جھگڑے کئی فی الحج پہاج کئی نادری کارونا خاص کر لا گنا او جھگڑے کول دا حج نہ بغیر حرام دی خو چلائی پہ حج کی کئی نو بیر دیر لوی گناہ دا وما تفعلوا اشكوي تاسو من خير لنكينا نو یعلم الله فی فایمان دی الله پاک وتزودوا تو خوڑی دزان سرا فان خیر الزاد یقینا غرت وخشل التقوى تقوا له وتكوني اول گی زمانہ یا اولی الالباب ای خاندان دو عقلونو الباب معنا مخفر شو دلوب جملہ صفا عقل خالص عقل تیوی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم پدے آیت کی یسو مسئلے بیانی یو پدے کہ رات کئی پہ بل رسم باطل دو جاہلیت بانی لیکن مکی مگل دا یو پیخی مسائل ام دی و دا پیخی مسائل نعناو اپ دے کہ رد رسمون او درواجون ام کی گی نعرابو کہ بل رسم و غلط رسم ہو شیغی با بعض خلق و پہاش کی تجارت حرام گانا خدا دا بعض خلق رائے و طول عرب دا سنو بعض عرب دا سیو شاہی بدا حج فوردو کی تجارت حرام گارنا او چا بچے حج کاو نو پسرین وقت بے اداج وا حج بے اتنو بلکی سبے اتوا اداج اداج سمانا دا چرک مشانا ٹنگی و ہونکے اوقت بے حجی سمنو بلکی دہنج بے اتوا دانن بے اتوی خود نو فاغیبان اللہ رد کئی چلے حج فورت کی سڑے کہ تجارت وکی میں دیکھیے گناہ نشتہ دو مسئلہ جی کر کے وقوف مزدلفہ بانی حج پر حکومت کے حکم سرے وقوف مزدلفہ آوازی کر کے چپاس کر اللہ درما شل حرام مزدلفہ کے اللہ یاد کے التا مزدلفہ کی وقوف وقی اور اللہ نم یاد کے التا درم دعوت سے ذکر خبر ہم کئی و مزدلفہ کی وقوف ہم دے او پائے کہ اللہ جی کرم دے او بل کما حداکم کرے تو اشارہ دا چھتا اللہ جی کر پا اگر طریقہ کیا چھکا میں طریقہ صحیبی تھی کہ او طریقہ صحیبی تا نہیں نو پا طریقہ با جی کرنے کے دارنگی بندے تا اشارہ دا چھتا سلے وقوف مزدلفہ کی کئی نو دا بکلا کئی دارفات دو قوم نروس تبے کئی لیکن اللہ تعالیٰ سوئی کلش اللہ و تاثر اکو شید عرفات من عرفات عرفات مخی ذکر کو ناول وقوف علی العرفات دے او دا غین روز تا وقوف دے پا مزدلفہ کی قیو صلی اللہ مزدلفہ بانی تیر شی او دا غین روز تا وقوف علی العرفات پکی او بے منا تراشی نو دا سینا دا بلکہ اول بے وقوف کیا پا عرفات بے وقوف دے پا مزدلفہ بے داغی نراتک بے مناتا پا دا ترتیب بانی بداغا کے نو وقوف علی عرفات دا مخکی دا مزدلفی دا وقوف دا بل پا دے کی دیتا مشارہ دا آیات کی چھو اسکر اللہ کما حدا کم دا اللہ ذکر پا دے وجم کے چھو اللہ تا ہدایت کرے دے نو ہدایت اللہ لوی نعمت دے پدی ہم اللہ شکر ادا کے جے کما حدا کم کی دو معنی کئی یودا شکار تعلیلی دے نو کما حدا کم مانا دارا اللہ یاد کئی ولی کما حدا کم دے دیو نش اللہ تا ہدایت کرے رہی ان اللہ دبان یو لوی نعمت کرے لوی نعمت سرے اللہ دا تا ہدایت کرے نو پدی ہو جو اللہ یاد کئی ان اللہ شکر ادا کا او دو معنی دارا چی دا کار دو پارا تشبیشی نو معنی دے دارا یاد کہ اللہ کما حداکم سنگی چ اللہ تا سخود نہ کرے ذکر پا طریقہ کے سکھم طریقہ تا اللہ تعالیٰ خود دی بل دے کہ انسانان و مخکنے حالت ہم ذکر کئی چل اللہ کو اللہ سے وقت شناغر سے گمراہ ہوئی او اللہ تہ ہدایت رکو نقل سے شریر اللہ نعمت نہ یادے نہ اول تداغ مخکنے حالت ذکر کا نہ قدل تداغی مخکنے حالت ذکر کئی وہ ان کن تو من قبل ہی لمن الظالین اللہ مخ سے ہوئی گمراہ ہوئی پدی من اللہ ڈیر شکر ادا کے شدہ گمراہین اللہ رویش چلئی اور ہدایت تو کو لکن نبی علیہ السلام یزول انسوار تبیریو چا اللہ مجید کم زلال ان پہدا کم اللہ بی تاسی گمراہان و جمع خوجت اللہ ہدایت کو یا دانگی پرشتہ لاغری و برگی والا تبیریو چا مخ کی خطب بیمار ہوئی برگی او دبانی اللہ روخ کے مالی در کولی نا شکری کے یا بلا گنجے و گنجی تیم دا خبر کری و حدیث اگر حدیث سے خواہی کرا واقع رجی نو بارحال آیات کی دے مسئلے تا اشارہ دا کہ یو چاہتا دا اللہ تعالی نعمتون اور پیادے نو داغا مخکنے حالات متور پیاد کلا دے دا پارے لے دا اللہ خوش شکریہ دا کی چل داغا زور حالت نا اللہ رویش سلم دیکھ حالت و اللہ رتا ہدایت وکو نو دے بدا اللہ شکریہ دے را دا کی او دے بارے کے مفسرین ذکر کئی چار وقت برحات و موسم کے سبا زور نبر گیدل لکا مثال عکاس یو مشہور بازارو مجنہ مشہور بازارو ظلم جاس مشہور بازارو پا دی نمون بارے بازور نبر گیدل میلی غنی بوئی پا دے کے بخال کو تجارتو نکول نبار خال کو گمان داو چہ دہاچ پا موسم کے دے کے تجارت صحیح نہیں نو اللہ دا ایتون دا ایدرہ دفار رو لے گل چنہ دے موسم کی کسلے تجارتو کی نو کولے شو بیا خاص کر چسلے سوال کئی نو خدار چی تجارتو کی رسوان نرے بچی دے مسائلی تب کی اشارہ کئی او دے شان نزول مپسرینو دا ذکر کرے رہے نو اللہ علیہ سارے کم جناہن نشتا سی گناہ تا سولڑوی میرا بانی در افسا سینا میرا بانی سرے تجارت وکی او بے اللہ وشی کل راکوشوی دا عرفات نا عرفات سیغہ دا جمع دا خو مانای دا مفرد دا زکا عرفات دا دیو زینم دے اگیت عرفات پہ لیکی گی زکا پہ آئی کی خلق پہ کل گناہون اقرار کئی زکا تا عرفات پہ لیکی گی آلتا چھ حجیان لارشی عرفات میدان کے کل گناہوں نے اقرار کی اللہ نے توبہ باسی دعا گان یل تڑیری کی قبلے گی دارنگ خلق پہ کیا بلو پہ جنی زکا و تارا پات پہی دارنگ پہ دے جائے کہ آدم علیہ السلام را کشوے و زمکی تا او دے جائے کہ آدم علیہ السلام حوار جلنہا یو بلو پہ جاندل زکا و تارا پات پہی باجو عرفات تب دیوش دا پلوڑا بانی دے نزکو تعرفات پہ لیکی خو بارحال عرفات صیغہ دا جمع دا خو معنی دا چار دا مفرد دا زکا عرفات دا یو مکان نون دے خو صیغہ دا جمع استعمال شو عرفات و تولی وی وجہ تسمیح سلا نو وجہ تسمیح دا غلا چھ دے کی خلق پا خل گناہون اقرار کئی دانگی خلق پا کیو بل وپی جنی دانگی دے کی ادم علیہ السلام حوار جلہنا یو بل پی جاندلے ہو دا غا وجہ ذکر کئی او دا ذکر امر دی یاد کی دو کار تیر دی پس کر اللہ بے وی وش کرو ہو تکرار کئی دا دو تکرار ولی کئی دار تاکید دا پارا کئی چی دا ذکر دیر احتمام ہو کئی ذکر بنای روی دویم دیتا اشارہ دا چی گولی دا اللہ ذکر ہو کئی دا مزدلفی خواتا او وش کرو کما حدا کم دی دویم زل امر مقصد دا چی ذکر کیا نو پی اخلاص سرے ہو کئی نو تکرار دا امر یار تاکید دا پارا شوئے دے یا دا دوین زل امر دا دیر پارا دے چید اللہ ذکر کیا نو پہ اخلاص سرے وکا نو اللہ وی نشتا تاسی بانی گناہ انہی دین نو گناہ گارے گئی چل اللہ وی تاسی اولٹا وی میرا بانی در افسا سینا میرا بانی او احسان در افسا سی چاہو سرے گٹا تجارت دا تجارت اور تجارت کی گٹھا کول پدے کہ اللہ گناہ نشتا پیدا پس تم اللہ وکل چلا کوشی تا سلا را پاننا نو پس کر اللہ یاد کہ اللہ در عند المشعر الحرام میں پنیز دا مزدلفہ بانی دا مشعر حرام خواتا دا مزدلفی خواتا نو وید کرو یاد ہوئی اللہ در کما هداکم دو معنی مخکې مونږ وکړي. اوله معنی څه وه؟ اسامه څه معنی وه؟ کما هداکم سودنا سیاره کما هداکم د دې وینه چې الله تاسو هدایت کړی. دویم معنی څه وه؟ څرنګه چې الله تاسو هدایت کړی. وإن كنتم اگر کوئی تاسی من قبله مخی دے پیغمبر نہ دان مخی دے قرآن نہ خام خاد گمراہان نہ مخی گمراہ وئی او اللہ تا سے ہدایت کو ثم فی شن رسل بیا سلورم حکم ذکر کئی شغ وقوف دے پارا پات بانی مخی آیات کی سول وقوف کئی پہ مزدلفہ بانی دل توقوف د عرفات ذکر کئی. دویم دیات کی مرد دے پر رسم باطل دے قریش باری لکہ دا رسمون ردون ہم دیر دیتونو کی مخی آت کیم دا رسم ردو دا این مخی آتونو کیم دا رسمون ردون وشو دیات کیم دیو رسم رد کئی دا قریش دا غیر رسم داو چا غیر منگ بادر خلقیو او پا منگ دا حرام دی چی دا حج پا ورادو کی دا حرام دا زمکی نبہر تا وزو او دا عرفات زمکا چولا دا حرام دا حدود نبار و نو نو خلق بل عرفی فورز بانی عرفات تتل او دای با عرفات تنتلل بلکه مزدلفی تنیزدی دا آل تبیشری وقوب کاو نو اللہ پا غیبانی رد کئی چی سنگ نور خلق عرفات تزی نو دا نگی تاسیم عرفات تلار شی قریش بلدی نزان سکاو مستثنا کاو چی دی با وقوف علا عرفات نکاو نو اللہ دی پا دی رسم بانی رد کئی چی نا وقوف علا عرفات سنگ نور خلق کئی تاسیمو کئی درې مات کې دی ته چې ټول خلق د الله په حکمونو کې سری برابر دی او شانې دي. یعنی مقصد دا دی چې کوم شرعي حکم لکه لمونځ د روژې یا نور احکام نو دا ټول مسلمان ته یو شانې متوجه، ټول انسانانو ته یو شانې متوجه. څلورم دی ته اشاره ده چې د عبادت په اخیر کې د استغفار اهتمام پکار دی، ځکه واستغفر الله څه ذکر کوي. یعنی مقصد دا دی پا دا وقت تاسو دا حج کارو نو کئی، اعمال و کئی، عبادتو نو کئی، ناخیر که وصل استغفار احتمام ام و کئی. هر عمل چکل انتحا تا رسیگی پا کاردار سنر استغفار احتمام و کئی. نبی علیہ السلام با چکل منز کو فرض منز بیا وکو نو اللہ اکبر بے ہوا بے بدری کرتی استغفر اللہ لپزوا مسلمان دا منزو پا اخیر کم دا استغفار ویل دی. دانگی نبی علیہ السلام با دا عرفی فورز بانی بگایی تیمو نبیر سنان فول امد پارا استغفار و بخن گفتلی و نو یو عمل چی کل انتحا ترسی پا اخیر که استغفار پکاری دا دیر پارا چی کب دی عمل کستان کم کمی زیتی شوی چی اللہ تلاغی مارپیو کی تبلیغین چی کل دا گشن واپس کی گی نو یو واپسی که استغفار ویوی نو دارنگ ہر عمل لے سلے دا عمل پاخر کی سو استغفار دارنگ پشمنی پٹین کی استغفار راغلے نشلے سلے منزل ہو کی او پشمنی پٹین کی بے سو استغفار ہوئی دا انسان اخیری عمر چی و اخیری عمر کیم دا استغفار اہتمام دیر پکاری سورت نصر کی ہوئی واستغفر ہو انہو کان توابا کلا چی انسان اخیری عمر چی ناکیم دا استغفار اہتمام دیر پکاری بہرحال استغفار عمل کئی فدے کی او دے شان نزول ہمک کے من ذکر کو پسیری نمدا شان نزول ذکر کرے نو اصل کی دارت دے پو قریش و بانی خوگور امک کیم ویلیو چکل دارا پان نرا کوشی بے اللہ یاد کی مزدلی پا بانی دل تا مئی را کوشی لکم نشنو خلق را کوزی گی دا اپازہ دارا پان دا ہمک یاد کیم ذکر شو بے دوبارہ والی ذکر کئی نو گورا مخ کے دے کے لگ فرق دے مخ کی صرف اخبار ہو جملہ خبری ہو دلتا صرف جملہ انشائیہ دا امر دے. یعنی مقصد دار ہے چھے وقوع پا عرفات بانی دا تاس بانی پرز دے او دا پرزیت والی ذکر کئی دا دین مقصد رد دے پا دا غرسم دا قریش بانی. نو بارحال مخ کی جملہ خبری ہو او دلتا صرف جملہ انشائیہ نسیغر امر ذکر کئی او صغر امر ولی ذکر کئی فرضیت اشاره ده اکا امر ده فرضیت وجوب ده پار رازی نو دا وقوف علی عرفات پتا سمانے چلے پر زے او سم مانا بیا دعوی ہو رہی دا سم تعقیب ذکر دے بیا دعوی ہو رہی چرا کو شی دا کم زے نہ چرا کو زے گی نور خلق زکا مخ یاد کی وقوف دا مزدلفی ذکر کو حالانکہ وقوف علی عرفات دا مخ کرے دشانہ دا وقوف دا مزدلفی نہ که سم رخ پلا معناو که در تراخی در پاره که نو بی خود دینه در معلومی چه وقوف پلا رفات روز سره در چانه در مزدلیفی در وقوف نه حالان که وقوف پلا رفات در مخ که در مزدلیفی در وقوف نه نو سم رخ پلا تراخی معنا نکوی بلکه در تعقیب ذکری در پاره ده نو سم بیا واو رای چلاوی راکوشی در کم زینه چلاکوزیگی خلق نور خلق مقوف علی عرفات کی بیرا کوجی نہ تاسی مقوف علی عرفات وکئی واسافر اللہ بخنا غڑید اللہ نہ ان اللہ یقین لا غفور بخنا کون کے دے رحیم رحم کون کے دے فیضا قضیتم مناسککم فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم وشد ذکرا پدار کی پنجم حکم نہ ذکر کئی چلا وکرا دہ کارون نہ پارے غشوی نو اللہ یاد کئی فشکر اللہ اللہ یاد کئی چلّہ دونوں لوی عبادت توفیق در کو نہ حج توفیق اللہ در کو نہ اللہ یاد کو اللہ شکر ادا کا بندہ سے دیتا اشارہ کئی چپ منا کے وقوف و کئی فشکر اللہ کا ذکر کو منا کے وقوف و کئی السب جمرہ قبق وہ کانوں سے اولی اور اللہ اکبر پہ وہی نو بہرحال ندی مقصد دار چبے پہ منا کے وقوف پکئی اول وقوف علی عرفات دے دار نرو سے بے مزدلفی تتلی نہ مزدلفی نہ بے منا تتلی نو منا کے بد اللہ ذکر ہو کہ اللہ بیاد چلّہ دلوی عبادت توفیق در کو دارنگ آل تبا جمرہ ولی او چکل پائی بانی گزار کے نو اللہ اکبر بوے نو پس کر اللہ دا تم شامل لے اللہ یاد کئی چ شیطانان ولی ندایش اللہ اکبر وی وی او دے کے رد پر رسم دو جاہلیت بانی جاہلیت کی دا رسم ہو چاہی و پر دغم مقبانی پر خفل مشران بانی پر خریئے کولی نا اللہ پر غیرت کئی چننہ پر خفل مشران بانی پر خریئے مکوی بلکہ اللہ یاد پی خفل پر نوری کنہ ما یادوی بلکہ اللہ یاد کئی بند آیات کے لحاجیان یو قسم ذکر کئی چ بدبخت حاجی چغا صرف دنیا غواڑی اخیرت نہ یادئی فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق ذکر آیتونه کی حاجیانو قسمونه ذکر کئی یو تا شقی وی بل تا سعید وی تو شقی او سعید هر یو کی دو قسمونه یو ادنا دی او بل اعلی دی نو دغه آیات کی شقی ذکر کئی او پا شقی کی بے ادنا قسم ذکر کئی بل شقی اعلیٰ دے غیر اس طرح جی نو حاجیان سلور قسم ذکر کئی او دا قسمنا پا ارشا کی جوڑی گی دا پا عام مسلمانانو کیم جوڑی گی دا پا مریانو طالبانو کیم جوڑی گی دا پا مجاہدینو کیم جوڑی گی دا پا حاجیانو کیم پا ارشا کی دا قسمنا جوڑی گی دکا پا من الناس لپزی ویلے الناس عام لپزی طول تا شامل لے نو یو قسم اگر دے چی آغا بدبخت دے بدبخت کم یو دے چی آغا صرف دنیا گوڑی چی ربنا آتنا فی الدنیا اللہ چرا کیا بھی دنیا کی راکا اخیرا نہیں آدھائی بلکہ صرف دنیا راخص دے دا بدبخت دے دویم قسم نیکبخت دے نیکبخت کم یو دے چی دنیا و خیرت دوار گوڑی ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا دا دویم قسم دے چی دا نیکبخت دے دریم قسم آگا دے چاگر دیر نیک بخت دے دیر نیک بخت کم یو دے اگر روست ذکر کئی ومن الناس میشری نفسہو دا آیات کی ذکر کئی دیر نیک بخت دے سنورم دیر بدبخت دے اگر دیر بدبخت دے اگر من الناس میوجب کا قول پی حیات دنیا نسلو قسم دے شو اول بدبخت شو دویم نیک بخت شو او دریم بیا ډیر بدبخت شو سلورم ډیر نیکبخت شو نو دا سلور قسمونه ذکر کئ نو بہرحال دی آیات کې اول قسم حاجی ذکر کئ اول قسم حاجی هغه دی چې صرف دنیا غواړي دلال و دارام سوچ وسنی خسر دنیا ڈیری در سوچ وسائی بدا سوال کے چرب بنا آتے نہ پھر دنیا اللہ سے مال سلا کے ٹول دنیا کے راکا نہ دلال و دارام فرق نہ کہی صرف دنیا را جمع کول غواڑی نہ دا بدبخت دے کدا ملا طالب دے کدا مجاہد دے کدا حاجی دے کدا تبلیغی دے کدا ہر سوکھ دے وہ صرف دنیا سوچ وسائی مال ڈے رہی دلال و دارام تمیز نہ کہی نہ داسر دیر بدبخت دا بدبخت مسلمان دے حدیث کی دے تخیری شوی تا ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ نبی علیہ السلام دا انسان دے تباشی چیغد روپی او دا اشرپی او دا شڑی بندی پر روپی او اشرپی او شڑی دای دا خپل جون مقصد گرزولی دے انسان تا نبی علیہ السلام خیری کری جدا دے تباشی پینزم آیت کی دے خبری تا اشارہ دا سکر اصلا دے عبادت نا پارغ شی نو بیم دے دا اللہ ذکر نا غافل کی پیدا قزویت مناسکم فاذکروا اللہ دا حاج نہ فارغ شوی خدا اللہ ذکر نو بیم نہیں رے لیکن بعد خلق دے عمس اللہ یادی خوبیت اللہ یہ ردا سے بنے کے لیکن دے جمعی پورز اللہ تعالیٰ وی کلا چھے دے جمعی دے منز ختم شی دے آغا سمی واذکروا اللہ کثیرن اللہ بے یادا وی یعنی دا اندھا چھے صرف پا جمعات کی پا منزل کی دے اللہ یاد کو بلکہ دے جمعات او دے منزل بہر با من اللہ یادے نو دی نکتے تا پیشار دا چھے کلا دا حاج نا پارغا شوی نو بے با من اللہ نیر اللہ با یادے شپاگم دے تا اشار دا چھے دا اللہ ذکر با دا مور و پلار دا ذکر ندیر کے ذکر آو شد دا ذکرن نا پزرا لے دے مسئلے تا اشار دا اللہ یاد کئی کہ ذکر کم آبا کم او اشد ذکر بے کہ ذکر کم آبا کم دے سم اقصد دے نگو دے مقصد تا مخی منگا اشارہ وکر چی جاہلیت کی دارہ سمو سیاغی با دخپل مشران و تذکرہ کول داغی بے پخر کاو داغی سپتون بے کول شیرون بے ویل پر نصر کی بے دخپل مشران و سپتون کول پای بے پخرام کاو نو دے خبر تا اشارہ دا دویم مقصد دام ذکر کئی کہ ذکر کم آبا کم لکا اڑکوالی بان سرے مور و پلار تاواز کئی معشومی مور و پلار دیر یادی بابا و ابی دیر یادی نو دانا یا چلوی دغش وی حج تلاڑی نو پا منا کی اللہ پاک بیر دیر یادی وی دیتا اشارہ دا بند دی انسان دیر قباحت تا اشارہ کئی چو مارو پیل آخر سرے صرف دنیا غواری دنیا را جمع کئی اللہ لو دارا متمیز نکئی اللہ ادا پاخیرت کی سے برخا نہیں لیکن دے حج تا تلے نو حج کو یو پاک زیر حرم شریف کی سرے وقت ایر کی بیت اللہ شریف کی وقت ایر کی عرفان میدان کی وقت ایر کی نو دا ہو مقدس مقامات دی اس یو بدبخت آجی دا سرے سر دا مقدس مقامات کی ملان نہیں آدائی او دے سر دو دنیا سوال کی نو یقینی دا بدبخت سرے دا ہو یو مهم زیر ہے چھے دغا دے کہ سنے دا اللہ پاک ندا دعا ہو کی چھے اللہ دے گناہون ماب کی اور یو سنے دا گناہون دا ماب کی دو سوان نکی دنیا غواری نکا عرب چیو عقیبہ پا دغا دے کہ دا اخان سوان بیکاو دا گڑو بزو سوان نبیکاول دا وینجو دا غلامان سوان نبیکاول توبہ بے اللہ تنیس سردان کی استغفار دا وقت کی نوا نپا عقیبہ نے اللہ رہا ذکر دیتا اللہ تعالیٰ سوئی بدبخت ہوئی وما رو پیل آخرتی من خلاق چا خیلت کی برخانی میں چا خیلت کی برخانی ایسا ہی بدبخت ہوئی نا اللہ وی کلش پورا کئی تاسی مناسی کم کانا دا حج تاسی فذکر اللہ نیدوی اللہ لرا کذیخ کم پشان دیدا ولو ساسی من ابا کم پلاران ساسی لرا او شد دا ذکر یا زیاد دا دینا پیادا ولو کی فمن الناس من بعض خلقنا من اسول يقول شغوا ربنا اي رب زمانا اتنا راكي من في الدنيا في الدنيا كي دنيا كي راكي سشهرا كي هر شهرا كي ما پوری من ذکر کرے تے تامین دے پارا دے دنیا شین دے غواڑی وما له نبيذ لنا في الاخره فاخرت كي من خلاق سبرخه اخرت دے برخ نہ بلے سی محروم ہوئی ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دویم قسم انسانان ذکر کئی چی دا نیک بخت دے دنیا مغواڑی آخرت مغواڑی دا دعا کئی چی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نو گورا دے دنیا و خیرت دوارا گواری نو دان ایک وقت دے دویم دے تا اشارہ را چکل یو سلے دا خیرت سوال کئی او دا خیرت سر دنیا سوال وکی نو دا گنانگار ندے او دا انسان ناکار ندے دا کدل تا مثال دا خیرت سوال کئی خو دا خیرت سر دنیا سوال ام کئی نو دا انسان ناکار ندے دا گنانگار ندے او بے دے سر دام سوالم کئی دنیا و خیرت غواری خود دے سر دام وچی وقینا عذاب النار اللہ من بچ کی دا عذاب دورنا عذاب دورنا من بچ کی سمانہ کلے و سر جنت تلار چی خود سمانہ پا جہنم کی نو دے مقصد دارے چی اللہ من جہنم دورنا بچو ساتے چی دے ابتداء دا اول نمون جنت داخل شو لکہ جنت تا چی خلق داخلی گی نو پاکی مختلف درجی زن بداسی میں زمانہ جہنم کی تیرے کی روس صاحب جنت جی نواقنا عذاب النار مقصد دارے چل من جنت داخل کی اور جہنم دو نم بچ و ساتھی جہنم دو نشرف سبان بچ کی گی ناری دو طریقی دی یو طریقہ دار سر نے گناہ نہ ان کی اور دویم طریقہ دار کہ گناہ نہ شوی چی اللہ تعالیٰ تعالیٰ معاف کی نو وقنا عذاب النار کی دوڑ خبر داری یودا چ اللہ دے گناہوں نے توفیق مرا کوا گناہوں نہ مساتی او دویندا کہ گناہ را نشوی غلط معاف کی نو وقنا عذاب النار کی دوڑ خبر رہی ہم مفسرین دے جے باندې باس کرے چ دا دوڑ ڈرا یو جامع دعا دا ندی دعا بارک راجی چ دا دنیا و دا اخرت ټول خیرونا پدی کی راجم شویری لکہ ربنا آتنا فی الدنیا اللہ را کہ منتر دنیا کی حسنتن حسن حسن سر لدینا مراد چھلے مثال روغوال ہے دانا یہ پراخ کور دے پراخ رزق دے علم نافع علم باعمل دے دانا یہ علم سوالیات مراد دے خس فر لئی خی آداش خط اسکرہ لحسنتن دے طولو تشامل دے وفی الاخرت حسنتن اللہ آخرت کی لا تحسن الاخره حسنا دارا مفسرین وی چې سره د قیامت دوره دا ولوی پریشانی نسره بچ پاتې شي حساب کتاب او آسان شي دا نه یې نور اصح مراحل د قیامت او د اخرت او آسان شي نو ځکه دا دعا چې دا ډېره جامع دعا ده د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې هغه به دا دعا ډېره کوله ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن دے دعا اہتمام بیڑیر کا درنگ حدیث شریف کی راضی چانس انو ازل ادا خواہ تخل کرا لے دعا نے دعا مطالبہ اکلا ناغو لدا دعا اوختلا چی رب بناتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن لکہ دا جامع دعا دا ناغو دا خلق دا پار دا دعا اوختلا بلی واقعہ حدیث شریف کی راضی یو سلے بیمار شو یو مسلمان ڈیر زیاد کمزور شو حدیث کے حق سوال مثل پر خیر چرگوڑی شان کمزور شو نبی علیہ السلام تو چا مکی سے دعا کولا دیو چ ما بدا دعا کولا چلا کلا کما سزا مل پاخیرت کے راکے نہ رب دنیا کے راکے نہ دی دعا کو جب دبانے مرضی نہ بیماریاں نے مسلط شو ہوئی نہ نبی علیہ السلام تو چ گور دا سوال مکو چ بی طاقت نہ لری برداشت نہ شکوڑے لدیم سے دا دعا دی ون نہ کولا چرم بناتنا فی دنیا حسنتن اصلی دا دعا وکلا اللہ تعالی صحت نصیب کو بیماری اللہ ختم کلا ندی وجن دی دعا بارہ کی بیر دیر روایت را غلی خو بارہ دا طول حاصل دار ہے چی دا پا دعا گانو کی دیر جامع دعا دا چی سرے دی دعا احتمام کئی ومنهم الله اذن لدينا من اسود يقول شو ربنا اي رب زمان غاتنا راك من غتا في الدنيا الدنيا كي حسنه فاستجن وفي الاخره وفاخره كي حسنه فاستجن وقنا بس من غر عذاب النار عذاب دورنا اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بلاد کی بدر دوڑ دوڑ ذکر کئی دیات یا مراد دو دوڑا ڈلی جی مخی دوڑا لتسکیرہ وشوا یو اڈالا سوا بدبختا دویم اڈالا سوا نیکبختا ندایات دا دوڑا سر لگی او بازی درستانی ڈلی سر لگی دویمه توجیهات کې دا وایي چې دا د رسنۍ ډلې صنف دی. نو الله وایي اولئک دا کسان لهم نصیب دی له برخه ده. څه معنی؟ دا کوم چې بدبخته دي هغوی خپله برخه ده د عذابونو، او چې کوم نیکبخته دي د دوی له خپله برخه ده د جنتونو. دویم آیات کې د الله عدل ته اشاره ده چې ګوره هرې ډلې له خپله مناسبه بدله الله تعالی ورکوي او مناسبه برخه ورکوي. نو په دې کې د الله تعالی عدل ته اشاره ده. دارنګه دې کې د الله تعالی قدرت ته اشاره ده چې الله تعالی ډېر ژر حساب کوونکی دی. الله به د ټولو خلکو سره حساب کتاب ډېر ژر وکړي. بعضې روایاتو کې داسې راځي دومره وخت کې به الله د خلکو سره حساب وکړي چې څومره وخت کې به ژر الوشلی کېږي، دونه ژر به الله تعالی حساب کتاب وکړي د ټول مخلوق سره. علی رضی اللہ عنہ ته چا وویل چې دا مخلوق خو ډېر زیات دی، دا خو اربونه اربونه مخلوق دی، میلیاردونه مخلوق دی، دې سره به څنګه ژر حساب کېږي؟ نو علی رضی اللہ عنہ ته وویل څرنګه الله دې ټول لپاره یو ځل رزق ورکوي، په میلیاردونو مخلوق ټول لپاره یو وخت کې رزق ورکوي. نو دارنګه د ټولو سره به حساب کتاب همدارنګه په یو وخت کې وکړی شي، په اسانۍ باندې. نو بهرحال دې کې د الله یو لوی قدرت ته اشاره ده چې ګور دا دونه د میلیاردونو مخلوق دی، د دې ټولو سره به الله حساب کتاب ډېر ژر وکړي. نو اولئک الله ودا کسان لهم دی لرا نصیب برخه ده مما د وجه د هغه عملونه کسبو چې دوی کړي دي. مما کسبو څه معنی؟ هر چا نه د خپل عمل په اندازه برخه میلاویږي. د ځینې چا اخلاص ډېر وي هغه ثواب به ډېر وي، د چا به کمی ثواب به کمیږي. د چا توکل به ډېر وي، تقوا به ډېر وي، انابت به ډېر وي، استقامت او صبر به ډېر وي، ثوابونه به هم ډېر وي. د چا دې کې به کمی وي هغه به ثواب هم کمی. نو یو شانتی باندې دی کې به مما کسبو له پزی وه. یو سړي کې مجاهده ډېره ده بلکې کمه ده، نو چا مجاهده چې ډېره وه د هغه ثوابونه هم ډېر دي. د چا درسونه ډېر وو، منځونه ډېر وو، دارنګه اخلاص صبر او استقامت یې ډېر وو، رضا بالقضا یې ډېره وه، توکل او انابت یې ډېر وو، دا دیني صفات یې ډېر وو، ثوابونه به هم ډېر وي. او که د دیني صفاتو کمی وو نو په اندازه به یې ثواب هم کمی. نو ثوابونه د مخلوق به یو شانتی نه دی کې به ډېر غټ فرق دی یو بل سره. نو اولئک دا کسان لهم دی نصیبون برخه ده مما دا کسان کسبو چې دوی وکړي، الله جل حساب والا دی. واذکروا الله فی ایام معدودات، په دې کې شپږم حکم د حج ذکر کوي. شپږم حکم څه دی؟ چې الله په یولسم دولسم دیارلسم په مینا کې ګټې ویشتل او په هغې باندې الله اکبر ویل دي. یاد کړئ الله په هغه ورځو شمار کولو شوی کې څه معنی؟ په مینا کې یولسمه ورځ دولسمه دیارلسمه دا تیرې کوي، هلته شیطانان ولی په هغې باندې الله اکبر ویوئ. نو مینا کې ملته حجیان دوه درې ورځې قیام کوي، دا قیام ذکر کوي چې مینا کې م څه وخت څه وکوي؟ قیام وکوي، اولته شیطانان ولی. فی ایام معدودات نه مراد د مینا ورځې دي. الله یاد کوي په ورځو شمار کولو شو کې چې هغه د مینا ورځې دي، او هغې ته ایام تشریق هم وایي. ایام تشریق چا ته وایي؟ یولسم دولسم او دیارلسم ته وایي. ایام د مینا هم ورته وایي او ایام تشریق هم ورته وایي او ایام معدودات هم ورته وایي. دا یې نومونه دي. ایام ایام رمی الجمار، هغه ورځې د ویشتلو د جمرو، دا هم ورته وایي. یو ایام النهر دی. ایام النهر چا ته وایي؟ لسم یولسم دولسم ته ایام النهر وایي. او ایام تشریق چا ته وایي؟ دیارلسم ته وایي. نو ګورئ لسمه ورځ دا ایام النهر کې راځي خو ایام تشریق کې نه راځي، او دیارلسم دا په ایام تشریق کې راځي خو په ایام النهر کې نه راځي. یولسم او دولسم دا په ایام النهر او ایام تشریق دواړو کې راځي. نو دې ایام معدودات نه مراد دغه ورځې دي چې دې ته ایام تشریق هم وایي، ایام د مینا هم ورته وایي، او ایام رمی الجمار او ایام معدودات دا نومونه ورته وایي. نو دې مقصد دغه دی چې ګورئ د جاهلیت خوی مه کوئ چې هلته د خپل مشرانو صفاتونه کوي پای پخریا کوي بلکې دای په زمانه الله یاد کوي الله یادول دای مختلفی طریقې دي یو طریقه دار شله شیطانان وری الله اکبر په وای دا ونګه د فرض مانځنه وروسته تکبیرات وای نوی کم دادی مستاو جوری واش کلا پی ایام المعدودات خدا ذکر خدا را چه دا تکبیرات سره پار حالت که وی نمانجن روستی وی تکبیرات چه کم نقل شوی دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد دا تکبیرات سره خدا را چه حالت پار حالت که سره دا تکبیرون وی عبداللہ نے مرن ہو بارہ کے راضی شیابا د مینا پورز وکی د مانجن روس را تکبیرات پیل تو بسارا بیم وال تو خیمہ کے بیم دا تکبیرات پیل دن ای پناس سولاڑ کی پر حالت کی بیا تکبیرات پیل تدی اچ در تکبیرات تو روی نمبر ٹول خلق تکبیرات شروع کرل او ٹولا مینا کی بلا وزن کلنگا جوڑا شعبا دا تکبیرات دونر اہتمام بانی ویل دانی که عمر نو بارکیم داوسی یو روایت راځي نو بارحال خوشند دا تکبیرات و بیڑی احتمام پکاری دیوانی اللہ عمر کئی دویم پایات کی رد کردی یو بل رسم دا جاہلیت جاہلیت کی یو بل رسم داسی چې بعد کسان با درینوی رسم وشتل روستکول دا واجب گانل او بعد کسان با درینوی رسم تاخیر دا گناہ گانل نو پا دوارو بانی اللہ رد کئی چی دا دوارو غلو افراد کئی اللہی پا من تعجل پی یومین پلا اسم علیه دی مقصد داری چی چا درین ورس اوشتد روستا نکلن دی گنانگار نده او کچا درین ورس اوشتد روستا کلن دیم گنانگار نده مسلمان غلو نده پکار افراد نده پکار بلکہ دوارو طریقی راسری جائز دی که یو سره دلسم ورځ نو روس ته دور یلته قیام کوي ولسم او دولسم قیام وکي او ماخام کې به لغې نه روانېږي نو دام صحیح ده او که غواړي نو دولسم شپه هم دې هلته تېره کړي دا دواړه طریقې صحیح دي دواړه جایز طریقې دي نو دې یوې طریقې ته جایز ویل او بلې ته ناجایز ویل دا غلو دی دا افراد دی د دې نه ځان وساتئ نبال حدویم پایات کے رد و شو پدغ رسم دا جاہلیت باری بل آیات کی وصیت کی حاجیانو تا آیات کی سوئی چی واتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون حاجیانو تا اللہ چی کرا دا حج نواپس شئی نبیم دا تقوی احتمام کوئی پا حج پور تقوی مخاص کوئی اول مانکم الیہ تحشرون اللہ تبدا سے راجمہ کی گئی لیکن حج پہ موسم کی بیت اللہ شریف تراجمہ شوئی ندان کی عورت قیامت سے روان دشول اللہ تعالیٰ تراجمہ کی گئی نبارہ دی آیات کی حاجیان تو خاص توسیم دہ چوتقوا اللہ وعلموا انکم الیہ تحشرون دا حج بحث ختم دو آلہ دے ناخر کی حاجیان تر تقوی وصیت کی چې څنګه په حج کې تقوا کوي نو د حج نه د واپسۍ په حالت کې بیا هم د تقوا اهتمام وکړي دې زبانی تفسیر معرف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمه الله دو واقعات نقل کړي دي یو واقع دا نقل کړي ده چې یو نیک سړی و هغه چې د حج نه واپس راغله مې اتفاقا مې په زړه کې د ګناه وسوسه راغله وایي ماته یو غایبانه آواز وشو چې تا حج نه دی کړی تا حج نه دی کړی نہ وہ چھ دا واس کلام اوارد قدرتی دا گناہ نہ وجہ منہ شما او زما د گناہ په منځ کې دا واس یو دیوال جوړ شو نو دا د حج اثر د حج برکات یو چې کله سره صحیح حج وکي نو الله دې گناہوں نه بچ ساتي د نیک اعمال او توفیق الله ورکي نو دا حج وی چې کله زما په ځل کې د گناہ اراده رااله نو ماته یو هاتفی غایبانه ونی اواز دا وسه وش چې تا حج نه کړی دوه ځل دا اواز وش دی آواز پوجا اللہ سے گناہ نہ مانا کرما دب بری و بزرگ واقع نقل کری مولانا جامع رحمہ اللہ مرید بھائی وہ اگر وہ پد خپل سر بانی د نور یو مشاہدہ کولا نیک سڑے والا یو کرامت پر کلو شدت دے سر دپا سبا یو رنا وا خوشی کل حاج یو کو دہاج نہ روس سا رنا ہی بالکل خاتمہ شو ناغا منجو امیر رحمه اللہ تا دا شکایت وکو چی مخی زما یو رنا وا اگر رنا دی حس ختم شو ناغا تو چی گورا مخی بتا که عجزی لی رجیات وا او دا حج نروس تا که لگا لوی پیدا شو تکبر دا پیرالی اخاک ساری دی کم شو بیدا نزکر اللہ ندار نا ختم کلا مقصد دار چلی دا حس شدی که لوی را نشی تکبر پکرا نشی اوالم انکم الی تحشرون کی دیتا اشارہ کئی چھ گوری سرنگی دنیا کے دی بیت اللہ شریف را جمع شوئی نو دانگی دی قیامت پر بلنا تا میدان حشر کی را جمع کی گئی او بلدہ چھ دی حشر کلک عقیدہ وساتی حشر طول و حالات تو بیرے کی سلیل قبر نرا پاسی او بے انتہا دا جنت دا توی دا جہنم پوری چی بے کم حالات تھی دا ٹول تا میدان حشر ہوئی او دا حشر حالات دیتا ہوئی نو تحشرون کی دا غطا اشارہ دا چی تاسی با دا قبرون را پورتا کے گئی او بے دا جنت دا تشکیل او دا جہنم دا تشکیل ندی میں اس کے دیر حالات مراحل دی نو دا ٹول مراحل تا بیسا ہوئی حشر تا بے لے کے گئی دا رنگی دیتا اشارہ دا چھ گوری سرے یو نیکا یو کار کئی دا تقوی پا بنیا دیو کی نو دے گنانگار ندے دکھ دا لیمانی تقا تکی زکر کو دیکھ یو مهم نکتر لیمانی تقا کے دیتا اشارہ دا چھ دو کارن یا اللہ کی اختیار در کلی مثال پا دے دو کارن کی چھتا آر یو کیتا لے اختیار دے نو دا علب سرے گنانگار نئی او ثواب جوڑے گی چسری کی اللہ نے یہ رہی او کرے تقوا پہ بنیاد نہیں آسی تو سستی پہ بنیادی بے سرے پہ گناہ گاری گی مدالی منی تقاٹ کے دے دا پارا ہوا او دے جے کہ دا امر بے معاد کو بخیم دا امر تیر شو بے امر ذکر کو فذکر اللہ کذکرکم آباءکم مالتم دا امر دلتا بیوی وذکر اللہ فی ایام معدودات نمخ کی امر سے تشبیہ ذکر کری و کذکرکم آباءکم او دلتا سوقت ذکر کری چی فی ایام معدودات نو دی دوارو کی دا پرق دی معدودات سمان اشمار کری شوی ورزی چی آئی ورسما دورسما و دیالسما جوڑی نو اذکر اللہ آیات فی اللہ لرہ فی ایام معدودات تاورا دا شمار کل شوی کی فمن دا جلا پچا جلتی وکللا پوشتنو دا جمرو کی پی یومینی پا دو روز کی دو رسلی ولسما دو رسما پا دیکی جمری وشتری او دیال لسمی تپاتی نشو نو فلا اسم علی نشت گنا پا دا باندی ومن تا خراو چا چی روستا کل سوک چی روستا شو درمی ورستا دیال لسم جوڑی گی پلا اسم آلی نشتگو نابدو بانی لی منی تقال اغسار پارا چیلی گی دلنا تلانا واتقو اللہ ویلی گئی دلنا پاکنا وعلم قرش انکم چیقین انتاسم ایلی خاصا لا پاک تتحشرون راجمک ولی بشی ومن الناس ما یوجب اگا قولو فی الحیات الدنیا پدیات کی درین قسم حاجی ذکر کئی چی دیتا دیر بدبخت ویلے کی گی اشقا ہوتا ہو دا مخی شقیو او دیتا سوی اشقا یعنی مخی بدبخت ہو دا دیر بدبخت رے او دا منافق دیو دا او قباحتونا ذکر کئی او قباحتونا سری چو من الناس ما یو جب قول فی الحیات الدنیا یو دا دویم ویشد اللہ درین وهو علد الخسام سلورم ویدا تولنا سعا پینزم ویهلک الحرس شفاگم والنسل اوگم و اذا قیل اللہ تقیلنا خذت العزة دا او قباحتون اللہ ذکر کی او اخیر کیونا بیس ذکر کی تفیر ذکر کی او آیات کی کل دیتا مشارہ کی چی گولا بعض خلق دا سی چی دا غیب ظاہر بنا دوکا کی گی دکا اللہ وی ظاہر سی ومن الناس ما یو جبا قول پیل حیات الدنیا ظاہر کی سر تعجب کی غرزائی فاللہ تعالیٰ سے ہوئی وہو علد دل خسوان نو دا ظاہر بانی بسلے رچانو دوکے کی گی ترسوی چا عملا نئی تجربہ کلے اگر چے فیصلہ بسنے پر ظاہر باری کہ جکہ دو جنون حالات نہ خیو اللہ خبری پای بندہ نہ پوئی گی ہو بیم دیو چاپ ظاہر دیر دوگا کی دن نہیں پکار دویم آیات کے لیے تا اشارہ را چھ جگڑے کا اللہ دیر ناکار صفت دے ذکر دے ناکار حاجی بدبخت حاجی صفت کسی ذکر کئی وہ علد الخصام چھ دا دیر سخت جگڑا کون کئی ندین دے جگڑو قباحت معلومی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ابغض الرجال اللہ علد الخصم دیر مبغوز چھ دا اللہ دیر بدیشی اغا سنے لے چگا جگڑے لے رے کئی کم انسان چلان جیو جگڑ ڈیر کئی اختلافات ڈیر جوڑائی بھائی بدبخت نظموں کے ڈیر اختلافات جوڑائی کم جائے کہ اختلاف سلیوی نے بس وقت بے پوکیا کئی سوچ اختلافات ڈیر پیدا کئی لانجیو جگڑ ڈیر کئی نبی علیہ السلام ادا انسان اللہ ڈیر مبغوز یعنی ڈیر بدیشی دانا یہ حدیث شریف کی دام راجی شکل یو سلے گمراہ شین رے پو جگڑوں کے اختلافات کی اختش سلے دا ڈیر اختلافات جڑے دا والے کئی دا گمراہی نتیجہ انسان گمراہ شی اللہ تی ناراض شی نو بے پلانجو اختلافات کی رے بے اختش دا اختلافات و نظان ساتن دا پکار دی ومن الناس ما یو یبا قولہ اکثر مفسرین داوی چدا آیاتون سری عام دی اگر چې باندې مفسرونه دي شان نزول داري کړي چې دا په بارد احناس بن شریح کړي احناس بن شریح یو لوی منافق دا باندې کې دا یو نه دي خو محققین مفسرین وایي چې دا آیات سره عام نه پاک او خاص نه دي او اکثر دا غننګي چې قرآن کریم آیاتونه اگر چې دغه خو الفاظ عامي نه حکم یې سي عامي نزل الخال کو ناس وی تعجب کہ غدی تعالی و نلای فی حیات الدنیا فی حیات الدنیا مقصد دارے کہ دنیا پہ کام نہ کردے تجربہ نہ کہ خود چلا گئی خدا اخرت بارے کہ میں سے یڑن کونی او وی شد العالم فی قلبه مدی مقصد دارے پر درو قسم گئی دی وی شی اللہ خبر دے چیز صحیح خبر کو ما اللہ کو دے چ حق خبر کو وشد اللہ علامہ فی قلبی دانگی پا دروغ پا ناروا قسم ہم کئی وہو علد الخصام او دیر دیر جگڑ ماج نو من الناس اللہ عباد خلقنا من اصولی یو جبو کاشف آجو کی غضی تعالی لقوله وینا داغا فی الحیات الدنیا پا بارد جن دنیاوی کی پا بارد جن سمان دنیا متعلق دیر ماہر و تجربہ نائی دنیا پا کاروبار بانی پا روزگار خوب ہوئی گی ذمہ داری تپوس ذمہ دارہ کے خم آہر ویشد اللہ گواقی اللہ ما پا عثمان فی قلبی فضل دکی وہو علد الخصام او دا دے سخت جگڑ جگڑ ماری اندے جگڑ کون کے وإذا تولى سعى فی الارض لیفسد فیها پدیات کی نور دری قباحتوں نے ذکر کئی دویم آیات کی اشارہ دا چھ منصوب بندی او ضبط تولید دا ظلم او فساد دے ویہلک الحرث والنسل او بی ولا لا یحب الفساد سمان دا فساد دے چھ سلے نسل خرابول غواڑی منصوب بندی کے سی دولت کمی پکی نسل کشی پاگی کی پکی نغم دا دیت مستاق دے نو دیت اللہ تعالی فساد موی چھ دا فساد دے او دا حرام کار دے بل آیات کے لیے اشارہ رہا چھ گورا کروندہ و ذمہ دارہ کا ودا صحیح کر دے ذکر دی مخالفت سو کئی اغا فسادی او منافق کئی ویہلک الحرث والنسل کے لیے اشارہ رہا چھ مثال پسون و ذمہ دارہ کا ودا صحیح کر دے خو کر دے بل دے کہ من اندر فساد نہ چھ ار فساد چی نہ اللہ تعالیٰ نہ خو کئی وإذا تولى كل شيء وغرزي استاد خانه يا تولى ما ندي والي شيء مشريو تميلاو شيء وإذا تولى كل شيء دي وغرزي استاد خانه يا تولى ما ندي مشرشي مشريو تميلاو شيء نلای کوشش کوي پزماي کې ليو سره بیا چې فساد کې دي زماي کې وایو لیکل هر سواله کوي پس نرا دانگی و نسل و نسل لرا والله والله فلا يحب الفساد نخو کئی فساد لرا یو قسم فساد من اللہ تعالیٰ نخو کئی دام فساد کے راضی چې جنې او شی اس ذائقی کی خرابیږي نو دا غینه راشه ساتل غواړي نو کبالی کورونه کې به احتیاطی کیږي با شینه به زیر ذائقیږي نو دا شینه ذائقول دام د لایح بول فساد مستاغ دی دغه مثال سبزی دا هغه سره ذائقی یا کور کې ډوډو پټی پراته یا دغه دنګي ترکاری به زیر غرزولې کیږي دا ټول لري مستاغ دی چې هغه واړولې شي ترکاری هغه وغرزولې شي یا کور کې د ډوډو پټی زیر به زیر پراته یي نو دا ټول لري اصلي مستاغ دی چې والله لا يحب الفساد دغه دام فساد کې راځي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فعذبه جهنم ولبئس المهاد فلذلك بل قباحة ذكر كي بل قباحة سر ذان غڑ گنی فضلك تكبر دچا نسیت نمانی کو تو وچ اللہ نے یہ رو کا نو دا نسیت پہ ڈیر بدلے گی مدینہ ذان ڈیر غڑ گنی چھ ولی مات نسیت کو حالان کی داٹ کے سبت کے نہ اللہ خپل پیغمبر توئی یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین پیغمبر تعالی اتق الله خودی جاهل ته ځان دو نغټ کړي چې دې ته کې ویل له سره خپه کی دا نه نبی رسول تو سلام تو شو ته حزاب کی به دوباره وای وتق الله وتخفی فی نفسک ما الله مبدیه نشته احزاب کی دوځه رحم پیغمبر تشوی نو دا خو سبت ته کې انده چې سره چاته وای خود باندې ته کې ډیر سره بدلېږي دا لوی گناہ لچری منداتا کی عبد ولیگی دا نیا دیکھ دیتا مشار چاہ تا نسیت وکو نو دا چاہ نسیت مرد کوا بای خالق دا سی جو سوکو تا نسیت کئی دیتا سر تاوی را تاوی وگو متسن نگلی پی بد لگی نو دا چاہ نسیت پا زان بد ملگا وا زکا تا چی دا چاہ نسیت پا زان بد لگی نو دا وجہ تاکی تکبور لی لوی را رکی زان کمزور و گناہگار نگنی نو ذکر بانی پردین نسیت بد لگی نو دشا نسیت پا زان بانی بد لگو ندی پکار واقعہ علماء ذکر کئی حرون رشید بادشاہ دروازی تا با یو یہودی رہتا سو زد رالی خواہ کاری ونشو بے یورس حرون رشید رو دی یہودی را من ڈکلا اغتر اتق اللہ یا امیر المؤمنین حرون رشید بادشاہ تا وی حرون رشید بادشاہ زمکی تراکوش سور نہیں نو سجدہ بانی پرے ہوت او بے داغا یہودی چی کم زورت و زورت اولا پورا کو نو شاو تو چی امیر المؤمنین تر دی یہودی دا وجنا راکوش یو تو سجدہ پرے ہوتی و بے دی اولا زورت پورا کو اگو علماء تا دا یا تراپی آسو چو ویدا قیر لہو تقی اللہ خزت و عزت و احسن چی دیم استاقو نگرزم یہودی را تیو چی اتقی اللہ خوچ یہودی را تیو انداخ سبا دا خبران ندا خبر حق کلی ولو کدا پخبل سره یهودی دی خدا خبر حق کړی یهودی ته وچ لا نه وی ریګا نو تاسو په خبر نه ده نو هارون رشید په دی وجه سره لین راکو شی دا باندې پرې ووت نو ولې دې یاد نه میره او شته چې نه دې یاد مستار ته ونه ګرځما دا نه یې عمر رضی الله عنه ته چاول اتق الله نو عمر نو په ځمکه باندې خپل ننګي کې خودل دې راځي دې وجه نه ځکه هغه د یتونې مخې ته ودینه یې راکېره نو بار الحال خدا رشید اللہ تکی ہوئے لیشب دیبانی عمل ہوگی او یہ واقعی کرا جی یہ سیت عمر رضی اللہ عنہ تو اتق اللہ نو مغیرہ من شبر انہوں اصلی بانی رد بکو چی گوار تو سامیر المنین تلا خبر ہے چی اتق اللہ نو عمر انہوں اللہ اقصر بدا خبر ہے ندا ویلمنگ با ہمیشہ پا خیر بانی چی کلا منگ تخلق داشت خبری کئی ومنگ قبلو نو حاصل دار چھ دی دی خبر یا دی نسیت قبل اول پکار یا سری دا نسیت وکریش یا یو عالم دے بیان وکی پکار دا عالم بیان سے پزان بد ون لگئی او کہ اسرے پزان بد لگئی نو غبر دیت مستاق جوڑی گی چلا وے سوئی پہاس بہم جہنم ولا بے سلم ہاد نہ اللہ و اذا قیل له کلشی و لیش دتا اتق اللہ و دے گد اللہ نہ اخذت العزت و نسید الغیرت عزت غیرت تکبر بل اسمی پا گناہ باندے پہاس بہو ہو نپورا دے دل جہنم و جہنم ولا بیس المحاد او خامخا دیر بس زیرے تیار کرے شوے دا جہنم لبے سلمحات ہم خواہ دیر بس زیرے تیار کرے شوے دا جہنم یا والا بے سلمحات و خواہ مخواہ دیر بد بستر دا جہنم ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد پریاد کے سلورم قسم ذکر کئی سلورم قسم اغلے چغا ڈیر نیک بخت دے چ صرف اللہ رضا غواڑی یعنی صرف آخرت سوچ رسائی آخرت فیصلہ کول غواڑی د دنیا سوچنا بالکل نہ لری دیو نے شرد شہادت شوق مل لری اس سے شادی عملیات ہم اعلیٰ قولش چلے سری مقصد صرف اللہ رضائی او د دې خم مشتاق دې زمانه کې مخلصین مجاهدین دي یا دغه استشهادیان دي چې دغه مخلص صرف د الله رضای بل غرض یې نه ای ابتغاء مرضات الله سمانه نیت یې صحیح دی او نیت یې برابر دی ومن الناس ذن لخلقنا او سوی دی یشری چې خرڅی خپل ځان لپاره د لټولو د رضا د الله ځان خرڅ کی او د الله راضی کول مقصدی والله رؤوف الله نرمی کوون کې بل عباد په بندگانو باندې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة په دې آیت کې یو ترغیب د جهاد ته چې الله د اسلام په ټول احکام و عمل وکړي نو په حکومت کې حکم د شام دی د جهاد هم دی نو په جهاد هم عمل وکړي او جهاد هم وکړي نو یو ترغیب دے جہاد تا دے ما خلق لا تنبیہ دا چاہے اسلام پہ یسوع عبادتوں پورے خاص کئی نہ اللہ اسلام یسوع عبادتوں پورے خاص نہ دے بلکہ دے اسلام ٹول احکام منی پر ٹول بانی عمل ہو گئی دارنگی تفسیر ماجدی کے وئی پدے کے سخت تنبیہ دا او جاہل او بلتیان پیرانو تا چاہ پٹول اسلام کے نہ داخلی سکم جاہل صوفیان دی بدعتی صوفیان دی اور دانیں گے جاہل او بدعتیان پیران دی پاغی تتن بہرا یا بل طرح تو شکم زان تو روشن خیال ہوئی او زان تاہل تجدد ہوئی پاغی بان ابھی تم تن بہرا ذکا عام پہ پورا اسلام کے نہ داخلی گی بل دیتا اشارہ دش گورا ټول شریعت تدبیر کول غواړي لکه الله سوی ادخلوا فی السلم کافة کافة څه مقصد شو یعنی ټول شرعي نظام دا تدبیر کوي او ټول شرعي نظام دا عملي کوي لکه مخکې آیات تیر شوی یکون الدین کله لله او دلته سوی کافة هلته کله یو دلته کافة دی نو مقصد دا دی چې ټول شرعي نظام دا تدبیر کوي په ځان باندې عملي کوي او بعض مفسرین وی چې دا د بعضی هغه مسلمانانو باره کې دي چې بعضی نوی مسلمانانو هغوی د یهودیت بعض طریقې نه وي پریښي بعضې رسمونه د یهودیت هغې نه و پریښي یا دغرنګې بعضې اهلي کتاب داسې و چې ایمان یې راوړی و خو بیا هم د خیری د ورځې تعظیم کاو د اوښانو غوښې نه خوړلې یا بعضې نور شی نه چې هغې د یهودیت په زمانه کې کول هغې کول نو اللہ دا غیر پردایت راولے گی چھے پر طول اسلام کی داخل شئی او نوری طریقے چھلے اغا پرے دی دا یہودیت چھے کمی طریقے دی نو دا غد یہودیت طریقے را پرے دی یا ایوہ اللذین آمنوا یا مومنانو ادخلوا پی سلم کافتا سلم پر معنی دا اسلام سلم معنی دا سلی سمراجی ادھل تخواہ معنی دا سلم معنی دا اسلام سرش او کافتا طول کافتا دا حال دے د چانه حال دی د دې اصل مینا داخل شوی په اسلام ټول کې یعنی د اسلام په ټول احکام و عمل وکړي څومره چې د وسي که د وس نه بعد یې بېله خبره ده خو د اسلام بې شماره کارونه دي بې شماره شعبې دي هغه ټولو کې داخل شوی څومره چې ستاسې وس او طاقت دي نو کافتن حال دی د اصل مینا یا حال دے دا ادخلو کی واو زمیر چی لغین حال دے ننوزی پا اسلام کی ٹول ٹول پا اسلام کی داخل شئی او ټول په شریکه د اسلام کارونه وکړي، نو کله جهاد وحراله نو ټول مسلمانان دی جهاد کې وخوا ایسوالی دانش یو څو مجاهدین جهاد کې نورې تماشې ته فقط ناشي نه الله ټول په اسلام کې داخل شي. نو کا پتن کې دوه توجیهات شو، یو توجیه څه شو د اصل منحال لی او دویمه توجیه څه شوه د واو ضمیر نه ادخلو کې د واو ضمیر چې دی نه څه دی حال دی. نو اے مومنانو داخل شئ په اسلام ټول کې، سمه د اسلام په ټول احکامو عمل وکړئ. نو ټول احکامو کې حکم د چام دی؟ د جهاد هم دی، د جهاد وکړئ. یا نه نودی په اسلام کې ټول په شریکه د اسلام خدمت وکړئ. مثال د دعوت وخرا لی، د علم وخرا لی، د جهاد وخرا لی، ټول د یو سکې همکاري وکړئ، یو بل سکې څه واخلئ. یو څو کسان ته مه پرېږدئ چې یو څو کسان جهاد کوي او نورې تماشې ته نه ځي. دا د امارت جنگ دی، دا د القاعده جنگ دی، دا د تحریک جنگ دی. نه پکار دا ده چې دا د نومې مسلمان جنگي، د نومې مسلمان جهادي. لکه مثال یو فلسطین باندې اور بلیږي، د هغوی باندې وحشیانه بمبارونه کېږي، یو نور مسلمانان ایسې تماشې ته نه ځي. نه الله وایي تماشې ته مه کېنئ، بلکې تاسو هم په اسلام کې داخل شئ، تاسو هم په دغه جهاد کې برخه ویسوالئ. نو یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو داخل شئ په اسلام کې کافتن ټول، ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان، قدمونو د شیطان. یقینا دا شیطان ستاسو لپاره عدو مبین، دشمن دی ښکاره. مبین معنی مخکې تیر شوی، ښکاره یا ښکاره کوونکی د دشمنی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. په دې آیت کې هغه چا له زورونه ورکوي چې هغه په پوره اسلام کې نه داخلیږي. لکه مثلا جهاد پرېږدي، ځان ته مسلمان وایي او جهادي عقیده او نظریه نه لري، نه جهاد کوي. نو الله وایي پوه شئ چې الله زورور دی، حکمتونو والا دی، الله به عذاب درکړي. نو زورونه د هغه چا ده چې پوره اسلام کې نه داخلیږي. فإن زللتم الله تاسي وښویدئ روسا نه چې راته تاسو ښکاره دلایل یعنې پوه شوي، آیاتونه هم واورېدل، احادیث هم واورېدل، او بیا هم د شریعت یو حکم دی ته پرې عمل نه کوي. د جهاد مثال آیاتونه د جهاد واورېدل، احادیث یې واورېدل، او بیا هم پرې عمل نه کوي. نو الله دمکي ورکوي چې فاعلم ان الله عزیز حکیم. اصل کې دمکي بنیادي هغه چاته ډېره ده چې هغه باندې قیام حجت وشي، دلیل پرې قائم شي، دلایل واوري، او بیا په حکم باندې څه نه کوي، عمل نه کوي. فإن زللتم چرې تاسو وښویدئ، د آیت متعلق یو واقعه راځي. یو قاري و د آیت ولسته نو اخر کې ویل فاعلموا ان الله غفور رحیم، غلط آیات وه، د عزیز حکیم په دې څه وه، غفور رحیم په اخر کې وه. یو بانډه شي وه چې دا خو د الله کلام نه شي کېدی، ځکه د مخکې جملې سره د عزیز دغه مناسب نه دی. غفور الرحیم دا خو ګناه باندې تیزي ورکوي. نو هغه د خپل دغه نه دا فهم کړه چې دا مناسب کلام نه دی، بلکې مناسب د مخکې سره د عزیز حکیم لفظ دی. فإن زللتم که چرې تاسې وښویدئ، د پوره اسلام نه وښویدئ، پوره اسلام باندې عمل نه کوئ، او من بعد ما جاءتكم البينات وروسته هغه نه چې راته تاسو ښکاره دلیلونه پوه شوئ. یو خدای سره ناپوه یي، د ناپوهي د وجې پوره اسلام کې نه داخلیږي، بل هغه دی چې پوه شي او د هغې نه وروسته هم پوره اسلام کې نه داخلیږي. نو الله یې فاعلموا پوه شئ ان الله شقین الله پاک عزیز زورور دی، حکیم دی، حکمت والا دی. هل ینظرون الا یاتیهم الله فی ظلم من الغمام والملائکه وقضی الامر وإلى الله ترجع الأمور. پدایت یو تخفیف ذکر کوي، مخکې آیت کې زورونه وه هغه چاله چې پوره اسلام کې نه داخلیږي، اوس ولا یې ذکر کوي چې الله یې که پوره اسلام کې نه داخلیږي نو بیا زما د عذاب انتظار وکړي. دویم دې کې د الله یو صفه ذکر شوی، اتیان، چې الله تعالی به د قیامت پوره اتیان کوي، څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي. او دا آیت د متشابهاتو نه دی، نو قیامت ته نږدې، قیامت پر ورځ به الله تعالی څه کوي؟ اتیان به کوي. حدیث کې دا راځي چې الله تعالی به راځي په ورځ د قیامت په سورو د نړۍ وریځو کې. او روایت کې داسې ده: وینزل الجبار عز وجل فی ظلل من الغمام والملائک ولهم زجل من تسبیحهم. الله پاک به د وریځو په سورو کې راکوزیږي، ملائک به راکوزیږي، او د وخت یو ملائک ډېر تسبیحات وایي، الله به نزول کوي. دارنگی دویم حدیث کی دسر یحبتو ہینا یحبتو وبین وبین خلقی سبعون الف حجاب. اللہ برا کجی گی او دا اللہ دا مخلوق میں سکی با اویا زرا پردی لگی دلی. اللہ تعالی با نزول کئی دا حساب کتاب دا پارا او دا با اتیان دا اللہ پاک چلے دا سن چی دا اللہ دا شان سرا مناسبی منگے کی اتیاد نبیانو او نیکی اتیاد بیانو سری جائز دی. عام صفات کے لا قیدہ دا امام مالک رحمہ اللہ ویلیو چدی دے کیفیت تپوس کول چ استوا علی العرش سره دے کیفیت تپوس کئی نو دا سره دی باندې سره بدتی کی دا کیفیت تپوس سره نہ کئی. ہو برحال ظاہر احادیث کیم دا صفات را ولی نو قران دے آیت کریم کیم دا اللہ دا صفات را لے دین دے چلے معطلہ انکار کئی، معطلہ دے صفات نہ انکار کئی، جہمیت کئی، معتزلہ کئی، بعد شاعر پنا پوری سناوت دی صفت نے انکار کی. مداد اللہ صفت دے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ داغی کتاب رسالہ الی اہل الصغر پنوم بانی اغی کیا غوی و اجمعو علی انہ عز و جل یجیو یوم القیامت والملک صفن صفن. در طول اہل سنت والجماعت پر اتفاق دے چھے در قیامت پورز با اللہ تعالی راتا کی او ملائک بمرازی قطار در قطار. نو دی باندې ابو الحسن الاشعری رحمه الله چې اشعره او امام دی، اشعره او تزان منسوب کوي، هغه په دې باندې سنت والجماعت دی ما دا ټول اتفاق دی چې الله تعالی به مجیئات به کوي او نزول به کوي. نو دا الله صفت هم د یاد کې ذکر شوی، هر ینزول نه دی انتظار نه کوي، الا یاتیم الله دے انتظار نہ کئی تو ایمان راوڑلو کے الا یاتیم اللہ لن مقصد دارے چھے دے ایمان نہ راوڑی، ایمان بکل راوڑی چھے اللہ تعالیٰ اتیان ہوئی کہ اندر قیامت رز رش نو آگٹے ہیں کہ با ایمان نہ ہو آگٹے ہیں کہ ایمان سرے بے پیدے رے مقصد دایا دارے. حالیا ضرور دے انتظار نہ کئی تو ایمان راوڑلو کے مگر دا اللہ اتیان تھا، اللہ با اتیان کلا کئی دے قیامت پورس نو دے با ایمان کلا راوڑی پی کرم شو د قیامت پر بده ایمان راوړي. هو ټیم کی ایمان راوړل سنه کوي پیدا نه کوي ځکه هغه اختیاري ایمان نه دی، هغه استراري ایمان دی، مجبورۍ د وجه نه دی، نه کې فائدہ نشته. نو هر یو نه انتظار نه کوي الا یتیم الله مگر دې خبرې چې راشي د الله پاک فی ظلل فاشر کی من الغمام دورې زنا والملائکه ملائک راشي وقضی الامر فیصله وکړي شي د کار وَإِلَى اللَّهِ خَاصَّ اللَّهُ پَاکَ تُرْجُعُ الْأُمُورُ راگر زول شی ټول کارونا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله من الرش الله من غناهنا معافك، يا الله زمون در درس قبولك، الله دا ناس دا وريدل زمون غناهنا كفاره وغرزوا، الله مولي داخل الذخيره وغرزوا، اللہ قرآن بانی من فویک، یا اللہ من فی فویک، یا اللہ عمل کل توفیق پراک، اللہ کم زینو کرانا غلطی شوی غلط معاک، اللہ کم زینو کرانا غلطی یعنی وشوی غلط معاک، یا اللہ تعالی سمرہ چی دیو ریدون کی دی، اللہ دو طول شریح حجتون پورا کا، طول مشکلات ختم کا، اللہ روحانی و جسمانی مرضون ختم کا، اللہ تمام شریح حجتون پورا کا، اللہ دو طول مسلمانان فاد رحم وک، دو تمام مجاہدین مدد وک، اللہ تمام مجاہدین مدد وک، اللہ دا پاکستان دا ظالم حکمرانان اللہ ذلیل رسوا و شرمندہ کا، یا اللہ تعالیٰ اول تو ہدایت ہو کہ ہدایت نے اللہ ذلیل کا رسوا و شرمندہ کا، اللہ چاچر مجاہدین اس سے ظلم نے کری نور مسلمان سے ظلم نہ وکلو، اللہ کا ہدایت پر نصیب کے نے اللہ تت انتقام والا، اللہ مجاہدین غالب کا ضرور کا، اللہ مدد ہو کا، اللہ خدی لگ وسائل کی اثر و برکت و غرضوا، اللہ خدی لگ وسائل کی اثر و برکت و غرضوا، اللہ دو طول مجاہدین یووالی نصیب کا، اتفاق و وحدت نصیب کا، اللہ تعالیٰ دو طول مجاہدین پہاد رحم وکا، خصوصاً دو پلسین مجاہدین پہاد رحم وکا، اللہ مدد وکہ یا اللہ تی مدد وکہ اللہ اسرائیل و دا اتحادیان طول زلیل کہ اللہ طول زلیل کہ طول رسوا و شرمندہ کہ اللہ زمان تمام مڑی و بکہ اللہ تمام رشتہ دار مو بکہ یا اللہ تعالی طول استازان مو بکی یا اللہ طول استازان مو بکی اللہ دنیک عمال و صحیح توبی توفیق راک آمین و صلی اللہ تعالی خیر خلقی من عبادی صلی اللہ